kas tā nesēž, tas var sēdēt arī tīri kaut vai uz krēslu. Kas ir svarīgākais? Ir svarīgi tas, lai teiksim, mums mugura būtu taisna, kurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai mēs sēžam kaut kādu sakrustotām kājām vai nē. Rokas mēs varam turēt brīvi, kur vēlamies. Dažkārt tiek izmantots teiksim, šī koncentrācijas mūdra, kad mēs apmēram šādi rokas saliekam vienu uz otras, un, teiksim, kas ir kā mums palīdz sakoncentrēt šo uzmanību. Un, kad mēs meditējam uz elpu, tad ir divas iespējamās teiksim, versijas, kā mēs to darām. Viens ir tas, ka mēs cenšamies iedomāties, ka mēs vienkārši esam, mēs, visa mūsu būtība ir nāsīs. Mēs vienkārši, viss, ko mēs darām, ir vienkārši novērojam šo sajūtu. Ieplūstot elpai un izplūstot elpai. Teiksim, mēs sajūtam, kāda ir tā sajūta mūsu nāsīs, kā mēs ieelpojam un kā mēs izelpojam. Un otra versija, teiksim, ja mēs vēlamies, mēs nevēlamies, teiksim, koncentrēt savu uzmanību tur, tad mēs varam vienkārši, teiksim, koncentrēt uzmanību, teiksim, vēdera apvidū un vienkārši sajust, kā elpa ienāk mūsos un kā elpa iziet no mums. Un vienkārši novērot, nedarīt neko citu, neskriet pakaļ, ja kaut kādas domas mums ienāk, mēs ļaujam viņām ienākt un tādā pašā veidā nepieķeroties, nedzinot viņas ārā, ļaujam viņam brīvi kustēties, viņas izies ārā, viņas pazudīs, tā kā mākoņi. Nu tad pamēģinam, tiksim, 5 minūtes šādu elpošanas veidu. kādas izjūtas? Nebija briesmīgi. Tas ir labi. Tas ir galvenais, tad galvenais mērķis ir sasniegts, ka nekā briesmīgi nebija. Jā, šis ir faktiski, kā liekas, šķietam ļoti vienkāršs meditācijas veids, šis, bet šī anapanasati meditācija būtu mācījis vairāk nekā 40 dažādos veidos, un būtībā tas ir ļoti efektīvs instruments, un varbūt tieši tas, ka viņš izmanto šo mūsu dabīgo ķermeņa ritmu, ka, teiksim, mēs vienkārši vērojam savu elpu, tas ļauj ļoti tādā nonākt tādā ātri vien tādā diezgan mierīgā režīmā, un, bet, protams, tā grūtākā lieta varbūt noturēt to uzmanību visu laiku uz šo elpu sajūtu, jo, teiksim, mūsu domas uzreiz ātri pamanās aizskiet kaut kur prom, un beigās mums iznāk visu laiku vairāk, mēs no sākuma, tas ir vairāk vinginājums par to, ka dabūt atpakaļ, kā kuram, protams, atkarīgs no tā, cik ir nemierīgs prāts ir, varbūt, un ir cilvēkiem, kuriem varbūt arī vienkārši jau ir iezimta, varbūt šis prāts mierīgāks, disciplinētāks, un tad arī izdodās šo elpu tā, šo uzmanību uz elpu noturēt. Bet, nu labi, atgriežoties atpakaļ, pastāstā par meditāciju, tad mēs, protams, mēs varētu teikt, ka meditācija nav nekas tāds, kas tika izgudrots budismā vai ko būtu ekskluzīvi viens pats mācīs. Šis instruments jau bija zināms daudzas gadsimtas pirms Budas un ļoti labi izkopts, bet kas varbūt bija atšķirīgs ir tas, ka iepratim šai brahmaniskajai tradīcijai būtu atskārta to, ka ir nepieciešams kombinēt šo koncentrācijas meditāciju ar šo meditatīvu absorpciju, kombinēt ar šo pareizo realitāciju izpratni, ka nepietiekam, ka tas nav pietiekoši, ka mēs apstādinām savu konceptuālā domāšanas mehānismu, un ka tas automātiski novest pie atbrīvošanās, iepratim tam, ka, teiksim, tā arī, teiksim, mediskās skolas arī uzskatīja, ka ir tikai nepieciešams meditēt, un pēc tam mēs varbūt vēlāk redzēsim, runāsim, teiksim, arī par šiem dažādiem pārdzimšanas veidiem, tad viens no šiem pārdzimšanas veidiem ir tā saucamās bezformas, teiksim, sfēras, kur būtībā, kurš šis praktizētājs var sasniegt pārdzimšanu šajās sfērās caur to, ka viņš attīsta šīs sfērai atbilstošo, var teikt, koncentrāciju. Un tas ir, teiksim, tāds stāvoklis bez priekiem, bez bēdām, pilnīgs, teiksim, tāda mierīguma. Tas ir, teiksim, tāds apturēts pilnīgs stāvoklis, ļoti, ļoti gari šie dzīves laiki šajos sfērās esot. Bet tā problēma ir tas, ka tas, diemžēl, nav kaut kas paliekošs un, teiksim, tāds nemainīgs. Tas, kad beidzās mums tā karma, kas ir ļāvusi, teiksim, šo pārdzimšanu sasniegt, un kas, ja, kad beidzās šī karma, kas uztur katru šīs teikt, dzīves momentu šajā sfērā, tad mēs atkal pārdzimstam kaut kur citur. Bet atgriežoties atpakaļ pie budisma, tad var teikt, ka tieši budisma teksti varbūt ir senākie meditācija tehnikas apraksti, pieraksti. Un, teiksim, ir divas upanišādes, kas ir sarakstītas pēc tam, tas savukārt atkal tieši apraksta šīs koncentrāciju un jogu kā līdzekli, kā ceļu uz atbrīvošanos. Tātad uzskatot to, ka pilnīgi pietiek, ka mēs esam apstādinājuši šo konceptuālo domu, mēs esam apstādinājuši šo prāta skrējienu ar to, ka, teiksim, mēs esam dabūjuši šo parādīgi nobremzēto stāvokli, mēs esam kļuvuši arī atbrīvoti. Nu, un te varbūt nedaudz par to, kādi tad ir faktiski rezultāti, kas tad reāli notiek, kad mēs meditējam, un kādi ir tie iespaidi uz smadzenēm. Un tas ir tas, varbūt, ko mēs saprotam vairāk, jo, teiksim, no mūsdienas zinātnes viedokļa. Es vienkārši te paskatījos pāris raksti, kas man bija saglabājušies par šo tēmu. Tad, teiksim, viens ir, teiksim, par Mingur Rinpoche, kas ir augsts Tibetas budismu lama, kurš sadarbojās ar Viskonsinas universitāti. Šie universitātes zinātnieki, Viskonsinas universitātes zinātnieki, šķiet ir viena no, var teikt, vadošajiem pētniekiem šajā jomā. Viņš arī būtībā pārliecinās, ka nav nekādas pretrunas starp to, ko, teiksim, saka zinātniskā teorija, teiksim, svaigākie, var teikt, zinātniskie pētījumi, un to, ko būtībā budismu meditētāji zinājuši jau daudz gadsimtus iepriekš. Un ka vienkārši, kad viņš saka, ka zinātne mācības par meditāciju paralēlas, tikai viņš runā atšķirīgās valodās. Nu, teiksim, terminoloģija cita, mēs drusku skatāmies no cita aspekta, bet savukārt, teiksim, nav tādas kaut kādas nepārvaramas pretrunas. Un kas ir interesanti, ka, teiksim, pēc elektromagnetiskās rezonanses pētījumiem, tad šie zinātnieki viņam teikusi, ka viņi neko tādu faktiski nav redzējuši. Viņi teica, ka vienkārši ka faktiski tas profils, kāds viņam bija, tas atbilst būtībā tādam cilvēkam, kas ir tā kā epilepsijā, piemēram, mēdzot būt līdzīgs, teiksim, tas profils, kas ir ļoti kaut kāda savandīta būtībā it kā šī darbība, bet šeit tas ir vienkārši tas aktivitātes līmenis ļoti augsts. Runa nav par to, ka tas būtu, un te izrādījās, ka vienkārši runa par šo gamma sinhronizāciju, ka tā ir ļoti augsta tieši meditatīvojos stāvokļos, un šī gamma sinhronizācija vienkārši raksturo to, kā neironi dažādās smadzeņu daļās, kā viņi savā starpā iedarbojās. Šie neironi tīkli, kā viņi iedarbojās, kā viņi pārstrādāja vai apstrādāja informāciju. Un būtībā tas ir, tieksim, tas ir tas, kas nodrošina šo uztveru. Un līdz ar to arī, kas ir interesanti, ka šī augstā aktivitāte, šī gamma sinhronizācijas augstā aktivitāte, viņa saglabājās augst arī pēc meditācijas beigšanas. Tātad tas nav tikai meditācijas procesā, tam arī ir paliekoši iespaidu uz cilvēku arī pēc tam. Un tagad arī pētījumi būtībā apliecina to, ka ka smadzenes ir iespējams mainīt caur meditāciju. Tātad meditācija tīri fiziski maina šos neironu tīklus, viņi maina šo neironu tīklu miedarbību, sinhronizāciju, teiksim, viņu koordināciju, kas īstenībā nodrošina, nu, spēcīgāku, varētu tā teikt, šo smadziņu darbību, kas īstenībā ir būtībā, teiksim, tāds pietiekoši nopietnas izmaiņas faktors šajā zinātniskajā pētniecības laukā, jo vēl, teiksim, kādu laiku atpakaļ tika uzskatīts, ka pēc kaut kāda noteikta vecuma mums smadzenes ir tā kā iekapsulētas faktiski, un šie neironu tīkli vairs īpaši nekur tur nekādas izmaiņas nav iespējams veikt, un līdz ar to būtībā mēs esam nolēmti, teiksim, līdz ar to mums tikai var palikt tās lietas sliktāk un sliktāk, un tā smadziņu darbība varbūt tikai ja kas, tad viņi var pasliktināties un nevis uzlaboties. Un savukārt no meditācijas viedokļa, protams, ir tas, ka ir iespējams šīs izmaiņas panākt, un tas nav atkarīgs no vecuma, to darīt jebkurā vecumā, un pareizi prātīgi rīkojoties šos smadziņu neironu, teiksim, iedarbību iespējams ir uzlabot. Un, ka, protams, jāsaka arī tas, kad nu, teiksim, šis Vingora Rinpoče vairāk skatās no tāda ļoti pielietojuma viedokļa, ka, teiksim, tā nav izpēc, bet tas ir vairāk ir tas, ka mums ir nepieciešama pielietojuma rezultāti. Un, protams, kad jāsaka atkal šeit varbūt nav šausmīgi kaut kas pārdabiski jauns priekš meditētājiem, jo gadu tūkstošiem tas bija zināms, ka meditācija ir instruments, kas strādā, ko var izmantot, bet, teiksim, tīri skatoties no racionālās mūsdienu zinātnes viedokļa, tas ir pietiekoši jauna lieta, ka mēs spējam ar prātu iedarboties uz matēriju. Un mēs šeit varam redzēt arī, ka tas ir tīri var atrisināt mūsu psiholoģiski raksturu dažādas problēmas. Un viņš arī saka, ka, teiksim, ir daudz pētījumu, kas ir pierādījuši, ka meditācija ir labvēlīga prātam, tā ir labvēlīga arī ķermenim, kur viņa, teiksim, ir labvēlīga imūnsistēma, asinsritēja un vispārējā labsajūtai. Tad vēl viens pētījums bija, savukārt bija arī tāds interesantāks, jo tas bija plašāks, kur arī šie Viskonsinas universitātes zinātnieki, viņi bija pētījuši astoņus Tibetas šos advancētus, jāsaka, šos mūkus, un būtībā tad viņi meditēja apkārt ar visu pareizo mērošu aparatūru un pēc tam skatījās šos viņu rezultātus pirms un pēc, teiksim, meditācijas, un jāsaka, tie bijuši, protams, ir eksperti, jāsaka, ar lielo burtu rakstām, jo tādā ziņā, ka kuriem ir bijis ļoti vērā ņemama meditācijas pieredze, teiksim, no 10 līdz 50 tūkstošu stundu, kas ir uzkrāta, teiksim, 15 līdz 40 meditācijas gados. Tas ir faktiski lielāka kopu projekta rezultāts, kas ir tapis sadarbībā, teiksim, šiem Viskonsinas universitātes zinātniekiem sadarbojoties ar viņu svētību Dalailam, jo viņš bija tieši tas, kas it kā, var teikt, inicēja šādu veidu pētniecību, kas arī nodrošināja, var teikt, ar izpētes materiālu šos Viskonsinas zinātniekus, pārliecinot vienkārši šos mūkus piedalīties šajos pētījumos, jo, no it kā, daudzos gadījumos no to mūku tās skatījumi bija tāda zinām piesardzība no sākuma, priekš kam tas ir vajadzīgs un kāds iespaidos man, un kādā veidā tas, teiksim, vai tas neatstās kaut kāds negatīvus iespējas un tā tālāk, nu, tikai atkal bija jāpārvar tāda savā ziņā kulturālā barjeras no abām pusēm. Un tad viņi, protams, šie zinātnieki, viņi salīdzināja, teiksim, kas notiek, kad meditē šāds pieredzējis meditētājs, un kas notiek, kad meditē cilvēks, kas nekad to nav saskāries, un viņi tāpēc arī paņēma vienkārši studentu brīvprātīgo grupu, kas bija šī kontrola grupa, un tad viņi, teiksim, atbilstoši deva, teiksim, meditēt dažādas šos meditācijas veids, gan šie koncentrācijas meditācija, gan arī šīs meditācijas, kas attīst kaut kādas konkrētas, nu, teiksim, emocijas izjūtas. Un tad, pirmkārt, jau, teiksim, tā lielā būtiska atšķirība bija tas, ka šīs meditētāju smadzenēs, tātad atkal šī gamma sinhronizācija bija daudz augstāka, kas nozīmē vienkārši to, ka tie tā neironu miedarbība bija daudz labāk organizēta, spēcīgāk un koordinētāk, nekā cilvēku smadzenēs, kas nebija trenēti meditācijā. Tātad mēs varam teikt, ka šis domu pārstrādes process, ir, teiksim, informācijas pārstrādes process, bija daudz efektīvāks, daudz intensīvāks šo meditētāju smadzenēs. Tie skatoties no vienkārši no, var teikt, dzelžu viedokļa, no smadzeņu viedokļa. Un arī pēc tam Wall Street Journalā bija publikācija par šo, kur Richards Davidsons, kas tagad patreizē brīdī laikam ir viens, var teikt, no vadošajiem šajā jomā, viņam ir, teiksim, arī citi pētījumi bijuši arī, kas ir publicēti arī pat specifiskā zinātniskajā literatūrā. Viņš arī pavēstīja, ka būtībā, kad šīs aktivitātes līmenis kopumā bija par uz pusi faktiski augstāk šajās mūku smadzenēs, un kas arī ir interesanti, ka tieši specifiski tas bija lokalizēts šajā smadzeņu kreisajā frontālajā pusē, kas ir saistīti tieši ar pozitīvām izjūtām, pozitīvām emocijām. Jo tad, kad mums ir pozitīvas emocijas, tad šie ir, šie, tas, teiksim, tā tehniskais žargons, viņi saka, ka tie neironu tīkli, viņi, they fire, viņi uguņo, ja viņi izšauj. Un, teiksim, viņi vienkārši notiek izlādes procesu šajos tīklos, un, teiksim, mēs līdz ar to varam konstatēt, ja, piemēram, mums ir kaut kādas negatīvas emocijas, tad tās vairāk ir labajā priekšējā pusē, ja pozitīvas emocijas, tad tās ir atkal kreisajā pusē, un, kad līdz ar to arī ir tīri, tehniski var nomērīt to, cik vai mēs esam laimīgi vai nelaimīgi, teiksim, kāda veida emocijas rada kāds konkrēts process. Un līdz ar to arī, teiksim, ir redzams, ka kad tīri nomērot, ir redzams, ka mūki ir laimīgāki kaut vai no tāda viedokļa. Un kas arī interesanti, kad šiem mūkiem tas aktivitātes līmenis bija tik augsts, kāds būtībā speciālā literatūrā vispār pat iepriekš nebija aprakstīts. Jo tas tika uzskatīts, ka, teiksim, ka veselam cilvēkam tāda veida līmeņi, ja tāda veida aktivitāte, principā vienkārši nav iespējama. Tāpēc, kā jūs jau minēju iepriekš, ka teiksim, atsevišķos gadījumos, piemēram, epilepsijas slimniekiem, viņiem vēst būt gadījums, ka tas aktivitātes līmenis ir ļoti it kā augsts, bet tā ir tāda saraustīta aktivitāte, tā nav koordinēta aktivitāte. Un tas ir tas, ka, teiksim, bet pat šo normāls cilvēks it kā nespēja dabūt augšā šo aktivitātes pat līmeni, ja, teiksim, tas tātad jauda, mēs varētu teikt tā. Un līdz ar to arī varētu teikt tā, ka, protams, izejot no tā, mēs varam pieņemt, ka šīs mūku smadzenes ir spējīgs, teiksim, apstrādāt, ja tā varētu teikt, augstākus apziņas līmeņus. Ja? Jo, teiksim, mēs atkal varam teikt, ka ja mums nepieciešams zināms enerģijas apjoms, lai varētu strādāt ar zināmu, teiksim, atkal līmeni apziņas, tad, teiksim, ja mums ir augstāks šis enerģijas līmenis, mēs spējam apstrādāt augstāku līmeņu informāciju, augstāku apziņu. Un kas arī interesanti runājot par šīm, teiksim, atkal meditācijām, ģenerējot prāta stāvokli, kad arī, kad viņi meditēja pa līdzietību, tad viņi arī konstatēja to, ka kad šiem mūkiem šis smadzeņu reģions, kas parasti cilvēkiem redzot ciešanas aktivizējas, viņiem aktivizējas daudz straujāk, daudz jaudīgāk, un kas arī būtiski tas, kad arī attīstījās arī aktivizējas reģioni, kas ir gatavi, teiksim, it kā uzreiz jau veikt kustību, veikt darbību. Tā kā tas nav vienkārši tāda, kad, nu, teiksim, jā, nu, lai tam cilvēkam kaut kā labi veicās, man ir baigi žēl, bet es neko pats nevaru izdarīt tās lietas labā, un, nu, tā, good luck, vai ne, bet šajā situācijā tas kaut kad ir aktīvas, teiksim, tās darbības jau faktiski moments uzreiz ātri viegli aktivizējums, kas nozīmē to, ka cilvēki, ka tā nav tikai līdzietība, kas būtu tāda, teiksim, nu, kā pažēlošana, bet tas ir, teiksim, aktīva darbība, kas lai novērstu tā otra cilvēka ciešanas. Tā kā tas liecina vienkārši arī to, ka ir iespējams caur meditāciju attīstīt specifiskas arī šīs emocijas, specifiskas prāta īpašības, burtiski kā burtiski instrumenti. Un tā arī tāpēc arī šis profesors teica, ka mēs visi varam iegūt tādu rāmumu, ar ko slaven šie budisti mūki, un ka laime būtībā kā iemaņa, ko var uztrenēt. Burtiski tā kā teiksim, spēlēt instrumentu vai kā atlēt iemaņas. Jo vairāk mēs trenējamies, jo labāki rezultāti. Un tad atkal viens cits pētījums ir, kas arī Davidsons veica pēc tam vēlāk, tas bija kaut kur burtiski pagājušā gadā, kur atkal cilvēki centās attīstīt šo šamats meditāciju un viņu veids laikam diezgan kārtīgs tūkstoši. Viņa, faktiski viņi meditēja 8 līdz 10 stundas dienā, teiksim šie cilvēki, un tas bija 3 mēnešu garumā. Un tad atbilstošam, pēc tam viņi mērīja vairākas lietas, viņi mērīja, teiksim, reakcijas ātrumu, kurš bija pieaudzis, īstenībā izrādījies tīri, faktiski nomēramas lietas, un arī dažādas citas lietas, un konstatēt, ka vienkārši, kad jo vairāk ar šīm lietām, teiksim, nodarbojās, jo vairāk viņi tiešām attīsta, jo spēcīgāk ir rezultāti, kas pat noved pie tā, ka pat mainās asins sastāvs, uzlabojās, un tā tālāk tīri taustāms, fizikāla rakstura parādības, kas apliecina to, ka ar prātu ir iespējams ietekmēt ķermeni, ir iespējams ietekmēt matēriju. Un kas arī interesanti, ka šīs būtībā arī, ka šīs automatiskās reakcijas, ar kādām mēs reaģējam uz kaut kādām noteiktām dzīves situācijām, ka tās ir iespējams šādā veidā trenēt un attīstīt, un ka tur ir, viņas ir varētu būt daudz efektīvāk šī meditācijas tehnikas nekā rietumu psiholoģijas un psihiatrijas teorijas, un kas ir, tagad varbūt ir interesanti, ir vesels, liels, es teiktu, zinātnes jau, teiksim, tāds apakšnovirziens, kas ir klīniska rakstura mindfulness-based stress reduction, kas ir tātad uz apzinātību balstītas stresa samazināšanas metodas, kas pamatā balstās tieši uz šo stabilizējušo meditāciju, un kas ir klīniski pārbaudīti un tiek izmantoti, teiksim, lai cilvēkiem samazinātu depresiju, lai samazinātu, teiksim, šo nervozitātu, stresu un tā tālāk. Un tas strādā, tas vienkārši strādā, tas ir, protams, atbilstoši, teiksim, katram cilvēkam varbūt ir jāpiemeklē precīzāk šī tehnoloģija, cik daudz un ko un kā jādara ir, un, teiksim, un jāsaka, protams, ka meditācija, šis meditācijas veids nav kaut kas specifiski, budisks, vai, teiksim, tam nav nekāds, cilvēkam nav jākļūst par budistu, lai varētu izmantot šī veida, terapeitisko, teiksim, metodoloģiju. Un, bet, jebkurā gadījumā, svarīgākais, varbūt, no visa šī ir tas, ka jebkurš cilvēks, jebkurš no mums to var sevi izmainīt, ja vien viņš to vēlas, un viņš to dara. Un tas ir vienkārši tā treniņa vaina, un, teiksim, šajos pētījumos, kad bija šie 3 mēneši, teiksim, rezultāti, pēc tiem arī viņi secina, ka būtībā tas ir precīzi tas pats, kas ar piemēram, ar augstas klases vijoles spēlētājiem, ar ko viņi atšķirās no zemākas klases vijoles spēlētājiem, kas, piemēram, nezinu, spēlēt orķestrus un tā tālāk. Izrādās beigās, teiksim, daudz pētījumu liecina, ka ar nospēlēto stundu skaitu. Ka viņi ir parasti, teiksim, augstas klases spēlētāji, viņi sāk varbūt, ar, teiksim, salīdzināt ar šiem saviem, nekā, sancenšiem jāsaka, tā, teiksim, iepratījums šiem pārējiem bijoniekiem, viņi spēlē apmēram vienādu laiku, bet pēc tam ļoti ātri, sākot jau no kaut kādu 8-10 gadu vecuma, tas stundu skaits palielinās, un beigās tā starpības starp augstas klases vijolnieku un zemākas klases vijolnieku ir ļoti būtiski. Tiešām, un tad līdz ar to tas jautājums ir par to, vai mēs varam runāt par talantu, vai mēs varam runāt par darbu, un izskatās, ka, teiksim, ja mēs esam spējīgi ieguldīt, un atkal parādās tāds zelta skaidrs savā ziņā, tas ir 10 000 stundas. Ja mēs ieguldam 10 000 stundas kādu veidu aktivitātē, tad mēs varam sasniegt augstus rezultātus. Un, protams, atkal skatoties no pārzimšana teorijas viedokļa, mēs, protams, varētu teikt, ka talants, tas ir vienkārši ir uzkrāts, ir attīstītas spējas, ko mēs esam iepriekš jau attīstījuši, un līdz ar to, teiksim, no mums nākošajā dzīvē mēs nesākam no nulas, mēs sākam faktiski jau kaut kur, kur mēs esam jau bijuši, mēs esam varbūt jau to attīstījuši, un līdz ar to mēs ejam tālāk uz priekšu, un te jau parādās tā starpība, un līdz ar to atkal gala rezultātā mēs nonākam pie tā, ka visur ir vajadzīgs tikai darbs, un kad šīs spējas, tas ir būtībā tikai tas, vai mēs esam strādājuši, vai mēs neesam strādājuši. Bet, nu, tas tā varbūt drusku spekulācija par tēmu, kas uz tā īsti zinātniskiem pamatiem noteikti nebalstās. Tad varbūt nedaudz par karmu, kas ir, man liekas, visnotaļ interesanta tēma, vienmēr mums daudzi viedokļi par šo, un es domāju, ka ir diezgan daudz varbūt nepareizs priekšstatu. Pirmais ir tas, ka, teiksim, ka dažkārt tiek uzskatīts, ka karma ir liktenis. Tādā ziņā, ka tā ir, teiksim, tāda nolemtība. Nu, man tā karma ir tāda viņa man ir, un viss, un tāpēc līdz ar to man tā arī tur būs, vai ne? Un ja tas kā noticis, tad, ko es tur varu darīt, man tāda man ir karma. Un tas faktiski ir, manā uzturē, tas ir paralizējošs, teiksim, faktors, jo karma noteikti nav nekāds liktenis, bet tie faktiski ir tie mentālie impulsi, kas kaut kādā konkrētā laikā un vietā, viņi parādās, teiksim, angliski ir labs vārds urge. Tas ir, teiksim, tāds tā kā dziņa, tāds pamudinājums, teiksim, mums vienkārši rodas tā vēlme kaut ko tā kā teiksim, nonākt zināmā laikā, zināmā vietā, zināmā situācijā, darīt kaut kādu noteiktu lietu. Mēs faktiski nezinām, kādas tam būs sekas. Un tas varbūt ir tas briesmīgākais, tas tādā ziņā, ka mēs to nezinām, ka, piemēram, ja mēs nopirkām, nezinu, kaut kādas akcijas tieši, teiksim, nezinu, dienu pirms akciju tirgus sabrukuma, vai ne, un, ja, teiksim, atkal, piemēram, es nezinu, teiksim, nekustamā īpašuma tirgu, visi mēs cenšamies nopārdot savu dzīvokli, vai ne, bet vienam cilvēkam neskāpēc veicās, vai ne, un citam viņš dara precīzi to pašu, viņam neveicās, vai ne, un atkal, var teikt, protams, atkal tas jautājums ir par šiem karmiskiem impulsiem. Kāpēc tas karma nav liktenis? Tas ir tas, tāpēc, ka mēs varam to mainīt. Mēs varam, teiksim, šos impulsus, pirmkārt, ja mēs esam pietiekoši apzināti, tad jautājums, protams, mēs varam tos impulsus īstenot vai neīstenot. Līdz ar to, pat šajā gadījumā, teiksim, tas nav kaut kāds nolemtības, bet vēl vairāk jautājums par to, ka mēs varam šos impulsus radīt vai neradīt. Teiksim, tas ir atkal jautājums ir var par to, ko mēs daram ikdienā, jo, teiksim, tas, kas ar mums notiek šajā brīdī, to mēs izmainīt vairs nevaram. Tā ir pagātne. Tas nāk mums no pagātnes līdz, tas ir mūsu pagātnes mantojums. Bet mēs varam mainīt savu nākotni. Ar savām darbībām, ar savām domām, ar savu runu. Mēs mainām savu nākotni. Un katru brīdi mēs mainām savu nākotni. Mēs, teiksim, atkal radām būtībā jaunus potenciālus, jaunus iespējas, jaunus, teiksim, varbūtības. Un līdz ar to, bet runājot, tas, par ko ja mēs tad uzka saskārāmies, par šo apzinātību un par šo, teiksim, reakciju uz saviem kaut kādiem impulsiem, ja mums ir, teiksim, iespēja, teiksim, reaģēt uz šiem impulsiem vai nereaģēt, tad tas jau, teiksim, pirmā, teiksim, sasnieguma jau daļa, bet otrā sasnieguma daļa ir tas, ka mēs jau spējam piemērot atbilstoši, ja mēs zinām, ka šīs, teiksim, mūsu kaut kāda reakcija būs negatīva, uz mūsu, mums radies tāds impuls, pieņemsim, es nezinu, kādam uzbļaut. Bet ja mēs spējam iepauzēt šajā brīdī un pārvarēt un nereaģēt uz šo impulsu, tas nozīmē, ka mēs vairāk neģenerēsim nākošo impulsu kaut kādā mūsu ciešanā vēlāk. Un mēs arī neradīsim, teiksim, ieradumu, teiksim, tādā veidā reaģēt. Un te, protams, tā nians, kas parādās, teiksim, divas lietas, kas ir nepieciešams. Tā ir apzinātība, piefiksēt, un otrs ir paškontroli īstenot, teiksim, šo savu darbību vai neīstenot, atbilstoši no tā, ka, teiksim, mēs apzināmies, vai tā ir pozitīva vai negatīva. Drusku atsaucās ar to, ko mēs runājam par svārstiem, viņu nobremzēšanu, biedarbināšanu, ne, un tā kā. Līdz ar to, ja mēs nespējam šādu mentāli nobremzēties, tad mums nav ne laika, ne telpas, un līdz ar to tad mēs īpaši neatšķiramies no dzīvniekiem, un kuri arī, teiksim, reaģē momentāli, teiksim, kas viņam ienāk prātā, to viņš arī momentāli dara. Nu, varbūt nedaudz par to, kas, teiksim, atkal tekstos tiek runāts par karmas īpašībām. Karma ir diezgan specifiski šīs īpašības. Pirmkārt, karma ir noteikta. Un noteikta viņa tādā ziņā, ka negatīvas darbības novad pie ciešanām un pozitīvas novad pie laimes. Respektīvi, nav tā, ka mēs darīsim kaut kādas sliktas, kaitīgas lietas, un tā rezultātā mēs būsim laimīgi. Lai arī mēs dažkārt varētu varbūt salikt šīs lietas cēloņas seku sakarībās nepareizi. Pieņemsim, es nozogu, teiksim, pulksteni veikalā, Nu, es esmu laimīgs, tāpēc, ka man tagad ir jauns pulkstenis, baigi foršais īstenībā, un nekas nebija jāmaksā pie tam vēl, un es saku, es esmu laimīgs, tāpēc, ka es nozaku šo pulksteni. Un līdz ar to tātad, tas ir visi bleķis, ko es te stāstu īstenībā, jo, lūk, es veicu negatīvu darbību, es nozaku, bet es esmu laimīgs, jo man ir pulkstenis. Un tas ir tas, ka mēs nesasienam kopā to, ka ar šo negatīvo darbību, ko mēs esam nozaguši pulksteni, mēs tagad esam radījuši jaunu impulsu, kurš pārvērtīsies ciešanās kaut kad vēlāk, bet ir kāds impulss, ko mēs esam savulaik radījuši ar pozitīvu darbību, kurš ir šajā brīdī nobriedis šajos apstākļos, kurš rada mums laimi par šo, laimes izjūtu par šo pulksteni. Un tam nav sakara, teiksim, mēs esam sasējuši kopā divus nepareizes, vienkārši neesam pareizo cēlenu pareizām sakām salikuši kopā, jo precīzajā gadījumā atkal varētu būt tas pats, jo, ko mēs runājam pirmajā dienā, ka mēs parasti nesasienā kopā pareizos cēlonis pareizām sakām. Ja mēs pieņemsim, varētu teikt, ka nu, es esmu laimīgs, kad es ēdu saldējumu. Līdz ar to, ja saldējums būtu laimes cēlonis, jo vairāk saldējumu sēstu, jo laimīgāks es palikt. Bet es baidos, ka tas tā nebūtu, jo pretējā gadījumā tad, nu, mēs zinām, kādas reakcijas, ka mēs parādāmies, un patiesībā vienmēr tiek teikts, ka tikai tas pirmais moments, teiks, pirmais saldējuma kumos ir tas labākais, un pēc tam mums iet visu laiku ir pat ekonomikas teorijā, ir mums visu laiku iet samazinās, teiksim, šis kārtējais, teiksim, tas apmierinātības līmenis, ko mēs iegūstam ar katru nākošo saldējumu kumos. Tā kā tas vien apliecina to, ka saldējums nav šīs laimes cēlons, Bet tad jautājums, vai šī laime rodas bez cēloņiem? Budisms saka, nē, tas tā nav, ka ir šīs cēloņu seka likumsakarības, bet viņas ir vienkārši būtu jāsaprot pareizi, ko nav tik vienkārši izdarīt, tāpēc, ka ir nobīde laikā. Dažkārt ļoti nopietnas nobīdes, kas ir, teiksim, pat starp dzīves starpā. Nākošais ir, teiksim, ka laika gaitā karma pieaug. Nu, vienkārši tas tā ir, un tas teiks, ka līdz ar to pat mums nevajadzētu par zemu novērtēt, teiksim, pat kaut kādus mazus pozitīvus solīšus, ko mēs veicam, ja teikt, nav vērts to darīt, jo tas nekādu lielu, tur, teiksim, pozitīvu labumu nenodarīs. Ja arī no otras puses, teiksim, atkal nenovērtēt par zemu arī to, kādu ļaunumu mēs redzam paši sev, pirmām kārtām, ar kaut kādiem pats šķietami maziem nenozīmīgiem, teiksim, sliktiem darbiņiem. Par smitniem darbiņiem, kas tie tādi, mēs tu tās arī runāsim. Kas ir būtiski, man liekas, šie beidzamie divi, teiksim, karmas rezultāti netiek pieredzēti, ja nav radīti atbilstoši cēloņi, un karmas rezultāti nepazūd, neskatot to, ka ir pagājis bezgalīgi ilgs laiks, un te ir līdzīgi, es teiktu, ka viņi abi divi, teiksim, tā kā masas un enerģijas nezūdamības likumi, kurš būtībā, ja, teiksim, ja nav, teiksim, cēloņi nav seku, loģiski diezgan, Un atkal, ja, teiksim, ja sekas ir bijušas, tad, teiksim, agrāk vai vēlāk, teiksim, rezultātam jābūt, un tas atkal liekas tikai loģiski, un tā tie, teiksim, tie pamat postulāti, kas attiecās uz runājot par kārmu. Protams, te mēs nonākam, nu tad, kas ir negatīvs, kas ir pozitīvs, un tā tālāk. Un negatīvs un pozitīvs, teiksim, budismi uzskatos, tas ir tiek balstās uz to, nevis tik daudz, ko mēs sliktu vai labu nodaram citiem, Bet faktiski tas, kādas sekas mēs radam sev. Teiksim, līdz ar to, negatīva darbība ir tā, kas radīs mums ciešanas nākotnē. Un, teiksim, tas, ka mēs esam radījuši tagad ciešanas, varbūt kādam citam šajā brīdī pieņemsim ar to pašu nogalināšanu, tas ir savā ziņā it kā ir tāds sekundārs jautājums, jo mēs ciešam, mēs paši ciešam, mēs radam problēmas sev. Ne tik daudz tā sliktā ziņa, ka mēs radām problēmu citiem, kaut arī ir, protams, tas atkal ir savstarpēji atkal cēloņu seku likuma sakarībās, mēs varam teikt, pasliktinām visu kopējo situāciju, mēs radām atkal kaut kādu sarežģītāku šo situāciju, bet primāri mums jāsaprot, ka mēs radām problēmu sev. Un tad, nu, teiksim, tās lietas, no kurām būtu ieteicams atturēties, kāpēc būtu ieteicams atturēties, un nevis kāpēc vienkārši ir aizliegts to darīt. Tāpēc, ka atkal, ka tieši tas, mēs varam to darīt. Bet mums tikai jārēķinās, ka vienkārši ka mēs atbilstoši dabūsim sekas. Mēs varam izvēlēties, vai mēs šīs sekas radām, vai mēs neradām. Nav aizliegts nogalināt. Jā, tieši tā. Šeit atkal strādām tas motivācija. Kā, Jā. Ne, par jebkurām mums tagad tālāk ir ar kādu motivāciju. Tad arī nogalināšana, ne, viņa var neradīt nekādas ciešanas nākotne. Ar kādu motivāciju, es, piemēram, nogalinās kaut kādu dzīvnieku, lai aizsargātu, piemēram, kaut kādu Nē, tā gluši tas nebūs, tik vienkārši tas nav. Mēs runāsim par tiem. Tā nav kā, visu nogalina? Nē. Man nē, par to mēs runāsim. Tieši specifiski nogalināšanas situācija. Kas ir faktori, kas nosaka kārmas smagumu? Līdz tam mēs nonāksim. Bet tas ir kurā situācija, nu kā atkal? Jā. Kāda motivācija tas to lietu? Jā, bet ne tikai motivācija. Nav kā balts melns. Nē. Es pilnīgi piekrītu, bet nogalināšana principā viņa skaitās pati par sevi, nu, teiksim, dabīgi negatīvu darbību. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs atņemam dzīvību. Mēs kādam atņemam dzīvību, un dzīvība, diemžēl, ir, teiksim, tas ir, paldies Dievam, es nezinu, ir tas, ko mēs visaugstāk vērtējam, un ko vērtē visaugstāk, jebkura dzīvā būtu. Jebkura dzīvā būtu negrib, lai viņu nogalina. Un ja mēs veicam šo darbību, mēs nodaram ciešanas jebkurā gadījumā, tas ir automātiski. Jā, bet, piemēram, es nezinu, redzu čūska, ka manam bērnam nāk visu čūska. Jā. Es zinu, tā čūska varbūt nenogalinās manu bērnu, bet es negribu radīt tam bērnam, savam bērnam tās ciešanas vai kādu citu bērnu. Un es to čūstu nogalinu, lai pasargātu no ciešanām. Bet tā, tas bija vienīgais veids, ko varēja darīt, vai bija čūstu jānogalinu? Tātad nogalināšana ir arī attaisnojuma. Attaisnojuma, jā, mēs sev varam mierināt. Jā, mēs varam mierināt, bet tas ir skaidrs. Nākamajā dzīvē es cietīšu, tāpēc, ka es nogalināšu. Jā. Bet jautājums ir, protams, es saku, tāpēc nav balts mans tādā ziņā, ka tas ir atkarīgs no tā, kas ir visi pārējie faktori, kas iekrīt iekšā kopā. Tas nav tas tikai, kad, protams, ka plika nogalināšana uzreiz automātā tas ir, jo arī, teiksim, atkal ir šie stāsts, kad par Budu, kas vēl nebija Buda, teiksim, Buda, bet viņš bija augsta līmeņa bodhisattva, un, teiksim, viņš bija uz kuģa, kur bija, teiksim, 500 tirgotāji, un viņi devās atpakaļ no kaut kādu veiksmīgu tirzniecības braucienu. Un viņš ar savu, viņam bija gaišs dzīves spējas, viņš redzēja, ka vienam no šiem tirgotājiem radies nelabs plāns, nozūmēt visus 500, tos, jāsaka, 499 pārējos ļaužu. Pārējos, nu, tas ir, teiksim, fabulās visi spēcīgi liela cipara, tā pieņemsim 100, nu labi, lai vienkāršāk risināt. Nu, jā, 500 nozūmēt, tas būtu baigi daudz laika būtu vajadzīgs, vai ne? Tad Buda, ko darīja, viņš redzēja, ka teiksim, šajā situācijā, ka viņš acīmredzot neredzēja nekādas citas veidus, viņš nogalināja šo potenciālo slepkavu, kas taisījās un līdz ar to, bet kas bija viņa motivācija? Viņa motivācija bija tieši tā, viņš vēlējās aiztaupīt šim slepkavam šo negatīvo karmas apjomu, ko viņš uzņemtos, nogalinot šos 499 cilvēkus. Bet tas rezultāts, ko viņa arī saka, ka balsoties uz šo rīcību, pat cik motivācija bija ļoti laba, viņam bija, teiksim, altruistiska šī motivācija, bet viņš vienalga uz vienu sekundu esot piedzimis LS. Uz vienu sekundu, bums, vai ne, teiksim, tādā ziņā, kad gadījis, bet nepieksis. Bet tā kā līdz ar to... Jā, bet odinosišana tas ir tas pats, īstenībā, jā. Jo, un tur mēs redzēsim arī visas pavadošās emocijas un tā tālāk, tur vaina pastiprinošie apstākļi un tā tālāk. Tur nav tik vienkārši. Tur ir gan izvedi saka tā kā juridiskā lieta. Zākšana, teiksim, tas ir tādā ziņā, ka mēs ņemam to, kas mums nav dots. Un, teiksim, līdz ar to arī, un tad arī nav svarīgi, vai otra persona īstenībā ir pamanījusi, nav pamanījusi, vai ne. Bet, ja kurā gadījumā, teiksim, tā darbība pabeigta, ka mēs esam pievākuši, mēs sakam, tas ir mans. Tagad, un līdz ar to, teiksim, tas ir, tas, no kā būtu ieteicams atturēties arī. Neprasmīga seksuālā uzvedība, te ir dažādi, teiksim, aspekti, un, teiksim, varbūt svarīgākais no tas ir, ka mēs izvēlamies nepareizus, teiksim, partnerus, jā, piesim, ka partners, kas ir kādam citam partners, un dažādi, teiksim, cita apsvērumi, teiksim, nepareiza vieta, mēs, nezinu, tur publiski parkā uz soliņu visiem uz priekšā, tur kaut ko darām, vai nekas, kas citiem cilvēkiem rada kaut kādas sarežģītas izjūtas un emocijas, tā kā līdz ar to, ar to arī nevajadzētu darīt, un teiksim, ja pieņemsimies, pieķeramies un izvarojam mūķeni, piemēram, tas arī būtu atbilstoši, teiksim, nepareizs objekts, ko mēs esam izvēlējušies. Melošana, tas ir vēl viens no veidiem, kas atkal no kā vajadzētu atturēties, un daudzās gadījumās es, protams, teiktu, ka arī skatoties tā pa diagonāli, faktiski, es teiktu, ka pamatā gan rīzvai ir zakšana, ja, teiksim, piesavināšanās to, kas mums nepieder, jo, teiksim, arī nogalināšana, mēs nozogam kādam dzīvību. No zakšana pat par sevi, neprasmīga seksuāla uzvedība, bet, teiksim, faktiski interpretācija ir tāda, ka arī mēs faktiski tā kā nozogam citam to partneri, mēs un melošana, mēs atkal nozogam patiesību, varētu teikt tā, kādam citam, tā kā tas var ietilpināt viņus faktiski zem vairāk tādiem zakšanas paveidiem. Šķeltnieciska runa, tas ir tas, ka mēs apzināti cenšamies runāt, pat neatkarīgi no tā, vai tas atbilst īstenībai vai neatbilst īstenībai. Mēs ir divi cilvēki, kas ir, teiksim, kaut kā ir draugi vai teiksim, nezinu, dzīvesbiedri, mēs cenšamies viņus sašķelt, mēs cenšamies panākt, lai viņi nebūtu kopā, vai arī, teiksim, ja viņi vēlas saiet kopā, mēs cenšamies atkal, lai tas tā nenotiktu. Tā ir šķeltnieciska runa, ka mēs cenšamies dalīt cilvēkus. Aizskaroša valoda, tas ir jebkāda veida, teiksim, nu, nezinu, rupi izteiksmes līdzekļi, teiksim, mēs uzbrēcam kādam, ir vēl kaut kā tāda, kas jebkurā gadījumā ir valoda, kas rada otrā, teiksim, tāds sarežģīts, nepatīkams, negatīvs izjūtas un emocijas. Pļāpāšana, tas ir, teiksim, būtībā tā ir laika izšķiešana, un tāpēc līdz ar to, ja mums tā laika tomēr tāpat, ja nav tik daudz, tad ir diezgan neliederīgi to izniekot pilnīgi pa velti, tas ir arī austrumos, tas arī no laika gala bijis populārs, un protams, tāpēc arī, tiksim, sarunas par karali, par ko bija, par cīņām, par augstmaņiem un tā tālāk, tas bija neieteicamo kategoriju sarakstā. Daži, tiksim, budismu tradīcijas gāja vēl tālāk, tiksim, jebkas, kas neatiecās, tiksim, uz šo garīgo praksu, kas neatiecās uz mani pašu, par trešajām personām es nerunāju vienkārši. Un tad uzreiz izrādās, ka baigais klusums iestājās, jo pamatā mēs runājam tikai par citiem, faktiski, un tas ir, nu, ka mēs aprunājam, pārunājam tā tālāk. Un te jāarī redzams, ja, teiksim, ir šīs pirmās trīs, tās ir ķermeni, teiksim, darbības, nākošās četras ir runas darbības, un beidzamās trīs ir prāta nedarbības, tās ir vairāk ir attieksmes, ja, un, teiksim, skaudība, tā ir, teiksim, tāda attieksme, kad mēs redzam, ka kādam kaut kas ir, vienalga materiāls vai nemateriāls dabas, un mēs vēlamies, lai tas piederētu mums. Un savukārt, teiksim, naidīgums, tas ir tādā izteiksmē, kad, ja kāds, teiksim, mēs vēlam, lai viņš nebūtu laimīgs. Samas, lai tu nekad nebūtu laimīgs, lai tu būtu nesmogs, lai tu būtu nabadzīgs un, tā tālāk. Un tā tālāk, tur, protams, mēs varam izplasties gan un plaši, lai, lai citi tevi kritizētu un tā tālāk. Visi šīs, teiksim, tādas vēlmes, tas, teiksim, tā ir naidīga attieksme, un tas ir, teiksim, tas, no, no kā mums, mums prātā būtu jāattiecās. Jāatsakās nepareizi uzskati, un te ir, varbūt ir tas, ka nepareizi uzskati nav domāt kā ķecerība, bet tas ir domāts vienkārši, kad mēs aktīvi, un, teiksim, tā negluži varbūt uzmācīgi, bet, bet ar šausmīgu pārliecību un ekspresīvu cenšamies, teiksim, tādā agresīvā veidā, praktiski, teiksim, ja mēs sakām, nē, teiksim, kaut kāds tur pārdzimšanas neeksistē, tās ir pilnīgas muļķības, ne, un mēs esam tādā, vai go paštais no pārliecību un esam gatavi tur, tur karot par šo pasākumu, tad tas ir, teiksim, tāds nu, nepareiz uzskatu veids, un, un daudzas gadījumās, ja mēs kaut ko, kaut kam nepiekrītam, tad mums nav obligāti jābūt, teiksim, agresīvi noskaņotam, nav jābūt, teiksim, citas, citu ideju teoriju pārstāvjiem jākrīt krāgā un jāceņšās, teiksim, viņus momentāli iznīcināt tie fiziski. Bet tad par šo karmu, tad ir, teiksim, tas, vai mēs iegūstam pabeigtu karmisko darbību, tur ir vairāk, teiksim, šie faktori, kas ir svarīgi. Te mēs arī nonākam tieši izmantojot arī pat nogalināšanu. Pirmkārt, mums ir nepieciešams bāze. Mums ir nepieciešams kāds, kas ir jānogalina, ko mēs gribam nogalināt. Ja nav bāzes, tad nav mums pabeigtas nogalināšanas darbības. Kāpēc tas tā ir? Jo, teiksim, piemēram, varētu būt, ka mums ir radusies prātā kaut kāda doma, kādu nogalināt, un kas ir interesanti, ja mums, teiksim, nav bāzes, un, teiksim, viss pārējais it kā pat mums ir, tad, tad nu, mēs nekādā veidā nevaram tikt uz priekšu, mēs nevaram dabūt pabeigtu darbību. Tad ir doma, un doma savukārt sastāv no trim komponentiem. Pirmkārt ir, teiksim, izšķiršana. Mums ir jābūt pārliecinātiem un jāizvēlās pareizi, teiksim, tā būtne. Piemēram, es gribu nogalināt tieši šo cilvēku, un ja es kļūdus pēc nogalinās kaut kādu citu cilvēku, tad mēs nedabūsim, tad neskaitīsies šī karmiskā darbība pabeigta. Tādā ziņā, ka mēs esam nokļūdījušies. Mēs nogalinājam ne to, ko mēs gribējām. Jābūt arī vēl, teiksim, tālāk ir kad nolūks. Mums jābūt nolūkam nogalināt. Ja mēs esam netīšām kaut ko nogalinājuši, tā atkal nav pabeigta karmiskā darbība, lai arī tā būs nogalināšanas karmiskā darbība, tā nebūs pabeigta karmiskā darbība, jo, ja tas būs gadījies netīšām. Mums ir nolūks, mēs gribam specifiski nogalināt konkrēto cilvēku, mēs izšķiram pareizi, tas ir šis cilvēks, ko mēs gribam nogalināt. Un tad arī, protams, vienmēr šīs negatīvās darbības, viņas pavada traucējošās emocijas. Un tas ir tas, kad tas ir pieķeršanās dusmas vai neziņa, kas, kas motivē nogalināšanu. Un, protams, teiksim atkal līdz ar to arī tas ir, ja mums ir, pieņemsim, šo traucējošos emocijas vietā, ir kaut kāda, pieņemsim, altruistiska motivācija, ka mēs vēlamies, teiksim, nogalināt kā galējo mēru, mēs neredzam nekādas citas mērs, pieņemsim, es nezinu, aizsargāt savu ģimeni vai, vai, vai aizsargāt, teiksim, citus cilvēkus un tā tālāk. Mums būs nogalināšanas karmiskā darbība, bet mums nebūs pabeigta karmiskā darbība, kas to mēs redzēsim, kāpēc tas ir svarīgi, jo tas ir atkal tas, kas nosaka it kā var teikt šo karmas smagumu. Darbība, tā ir tāda pati nogalināšanas darbība, ir darbības, kas ir negatīvas it kā pēc, pēc dabas, ir pēc savas būtības. Nogalināšana ir viena no tādām, jo, jo mēs, mēs, mēs laupam, nu, teiksim, būtnē to, kas viņai ir faktiski visdārgākais. Ir darbības, teiksim, kas, kas ir, ir negatīvas kaut kādos noteiktos apstākļos. Piemēram, mūkiem ir, teiksim, viens no solījumiem, ka, ka viņi nevar ēst pēc pusdienas laika. Un tur tas apsvērums ir tās, ka, teiksim, lai viņi varētu, teiksim, labi meditēt arī vakarā un naktī, tad viņiem ir nepieciešams, lai tas svētdienas nebūtu pārbāsts, un līdz ar to, teiksim, tā ēšana pēc pusdienas laika nav, nav ieteicama. Līdz ar to, ja es esmu mūks un es ēdu pēc pusdienas laika, tad es veicu negatīvu darbību. Kas pati par sevi ēšana nav negatīva darbība. Bet šajos konkrētajos apstākļos, kad man ir šis solījums, ka es esmu pieņēmis šo apņemšanos, neiest pēc pusdienas laika, un tad es tomēr to daru, tad, tad tā kļūst par negatīvu darbību. Naturāli kā negatīvas darbības un ir tāds, kas rodas kaut kādās apstākļos. Un tad jābūt ir, mums jābūt noslēguma. Darbībai jābūt ir nobeigtai, ja mēs pieķeramies klāt, un tagad tur to cilvēku tur bakstam ar nāzi, un vēl kaut kas tāds, un tomēr nu, viņš tur maita nemirst, vai ne, bet tad, tad tā, atkal nav, ne, tā ir nepabeigta darbība, jo mums ir nepieciešams atkal, un tas atkal gan izvēl tā kā juridiski tiek formulēts, ka ir faktiski tam, tam, tam upeņam jānomirst pirms slepkavas. Līdz ar tas, tas arī tas jautājums iznāk, kad, kad šajā gadījumā, piemēram, ja mēs cenšamies nogalināt sevi, tad, tad mēs nevaram iekulties nogalināšanas teiksim, šajā pabeigtā darbībā, tāpēc, ka nav tā, ka, teiksim, ka būtne šis upurs, ka nomirst pirms slepkavas. Un dažkārt arī vēl tiek teikts, ka arī šis noslēgums tādā ziņā, ka arī tīri emocionālā ziņā, kad, teiksim, tā būtībā tas attieksmes jautājums tādā ziņā, ka es jūtos apvienāts, jā, es gribēju nogalināt, es esmu to izdarījis, super, ja man būtu tāda iespēja vēl, es darītu atkal to vai ne, un es nekavēšos nekādā veidā to atkal darīt, un savukārt, kā, protams, ir citi rezultāti, teiksim, šis noslēgums ir tas, kad ir mums pārņem nožēlu, mēs vēlamies, kaut mēs tā nebūtu darījuši, tas atkal maina, teiksim, šo kārmas smagumu. Un tad tas jautājums ir, protams, par to, kad ir tieši tās izpausmes pie tās smagumiem, būtībā, ka šīs nobeigtās karmiskās darbības, viņas met pie tā saucamās metošās karmas. Metošā karma ir tā, kas tiek aktivizēta mūsu dzīves pēdējā brīdī. Un, teiksim, tas ir tas potenciāls, kas nobriedīs, kas mūs, tā var teikt, iemet nākošajā šajā pārdzimšanas sfērā, ir šīs sešas pārdzimšanas sfēras. Savukārt, ja mums ir nav bijusi pilna nobeigta šī karmiskā darbība, tad mums rodās tā saucamā pabeidzošā karma, kas vienkārši nosaka kaut kādus apstākļus. Un te, protams, ir iespējams dažādas variācijas par tēmu, piemēram, kad mums ir negatīva, teiksim, metošā karma, bet pozitīva, teiksim, pabeidzošā karma. Piemēram, es nezinu, mēs esam piedzimuši kā suns, bet mēs esam piedzimuši kā suns nevis Indijā, bet, teiksim, kaut kādā bagātā ģimenē, tur mums apkārt danco vesels apkalpojušā personāla kolektīvs, un mēs esam pāduši, un mēs nevaram vien izvēlēties, kādu pārtiku mēs gribam. Visi pārējie apstākļi lieliski, bet mēs esam, teiksim, nu, vienīgais trāpījušies tādā draņķīgā pārdzimšanas sfērā. Iepšā arī varbūt, protams, arī dažādas citas kombinācijas, kad mēs esam gan negatīvā sfērā, gan mums ir negatīva apstākļi, ka mēs esam, nezinu, piedzimuši, nezinu, kaut kādā LLE un pie tam vēl kaut kādos vēl sevišķi sliktos apstākļos vai ne, un pat mums nav ne mazākās, teiksim, atelpas brīža, un jeb arī mēs esam, teiksim, piedzimuši kaut kādos, teiksim, labos apstākļos, un, teiksim, piedzim, kā cilvēks, kas tiek uzskatīt par ļoti, ļoti izcilu piedzimšanas veidu, bet, piemēram, mēs esam nabadzīgi, mēs nezinu, neizskatīgi, mēs visi cilvēki mūs, teiksim, kritizē, un nicina kaut kāds tāds, teiksim, tie nāks atkal no šīs pabeidzošās kārmas, teiksim, iespaidu. Un tad vēl tie faktori, kas nosaka kārmas smagumu, tāpēc es saku, ka tas nav tiešām balts un melns, tas īstenībā diezgan komplicēts pasākums, un to kārmu tā saprast, tas nav vienkārši galīgi nemaz. Jo pirmkārt darbības objekts. Ir svarīgi, teiksim, arī pat ir, kas pieņemsim tas pats nogalināmais, vai teiksim, apdāvināmais, vienalga, tas attiecas gan uz pozitīvām, gan uz negatīvām darbībām, ja šīs objekts ir, teiksim, kā nosacīt augstāks, jo smagāka ir šī ietekme, gan pozitīva, gan negatīva. Tā ir ietekmīgāka vienkārši šī kārma. Ir, piemēram, vecāki, skolotāji, principā tie cilvēki, kas nodara daudz, teiksim, kas nodrošina lielu labumu, teiksim, kopumā sabiedrībai daudziem citiem cilvēkiem un tā tālāk. Tas būs tas darbības biežums. Protams, teiksim, regulāri veikta darbība, kas acīm redzot notiek, ir tas, ka viņi nostiprina. Ar katru nākošo reizi, teiksim, šī darbība faktiski kļūst spēcīgāka. To arī var saprast, tāpēc, ka mēs esam vairāk pie viņas pieraduši, mēs viņu veicam jau spēcīgāk, mēs viņu veicam labāk, un līdz ar to, protams, neatkarīgi no tā, vai tā ir pozitīva vai neatkarīga darbība, teiksim, jo vairāk mēs viņu veicam, jo vairāk mums ir šis ieradums izveidojies, jo faktiski smagāk šī darbība beigās. Teiksim, pats darbības veids, te atkal ir, teiksim, šis dalījums, ka, protams, nu, piemēram, nogalināšana ir smagāka un melošana, jo, teiksim, tās ciešanas, ko mēs esam radījuši otrai būtnei, nogalināšanas gadījumā ir smagāks nekā melošanas gadījumā. Un tad arī pats darbības izpildījums, kādā veidā mēs to darām, teiksim, tas atkal, piemēram, nu, sadistiska, lēna nogalināšana, tas, teiksim, ir, protams, ir daudz smagāka, nekā, ja mēs, teiksim, kaut kā ātri un pietiekoši nesāpīgi nogalinam šo upuru un līdz ar to. Protams, te atkal var runāt par daudziem, teiksim, citiem faktoriem, piemēram, arī, teiksim, vai mums ir vēl arī pretlīdzeklis, teiksim, tādā ziņā, ka, ja mēs esam, pieņemsim, nu, mēs esam iedevuši, teiksim, kaut kādam, nezinu, cilvēkam mēs esam iedevuši naudu, bet nākošajā mirklī mēs momentāli nožēlojam. Nevajadzēja to īstenībā, vai ne? Un teiksim, mēs esam radījuši kā pozitīvu darbību, bet mēs esam jau viņu faktiski nomaitājuši ar to savu ar pretlīdzekli, pielietojot pretlīdzekli, un līdzīgi arī tas ir faktiski arī to pašu nogalināšanu. Ja mēs esam nogalinājuši, pēc tam mums ir, teiksim, kaut kāda nožēla, un mēs domājam, ka tā tomēr īsti nevajadzēja darīt, un ka vispār, ja būtu tāda iespēja, to vairāk nedarītu, un mēs varbūt apņemamies vairāk to tā nedarīt, un tas atkal, tas mīkstina, faktiski, var teikt, šo karmas smagumu. Un tad, protams, atkal skaistajā budisma klasifikācija, ja mums, teiksim, smagumi ir dažādi, tad arī mums vajadzētu būt kaut kādiem dažādiem rezultātiem. Tas izpaužās kā pārdzimšanas, teiksim, šīs sfēras, ja, teiksim, te mēs skatāmies, teiksim, no negatīvas kārmas viedokļa, tad skarbākais, kas ir, teiksim, ja mēs esam smagākā kārma, tas beidzās mums ar pārdzimšanu LS, vidēji tas ir pārdzimšana izsaukušo garu sfērā, tas ir, teiksim, būtnes, kas ir, kuras, protams, mēs nonāksim līdz visām sešām sfērām, un viegli tad ir pārdzimšana dzīvnieku sfērā. Nu, tad, teiksim, pavisam kopējais ir, ka pozitīva kārma not pie labvēlīgām pārdzimšanām, negatīva pie nelabvēlīgām, un tad ir, teiksim, šīs pārdzimšanas sfēras, kas tipiski tiek zīmētas, kā šīs, mums tur arī kādreiz bija, bet... Jā, nu mēs esam noslēpuši aizķienu reizīgi, vai nekad tiksim, lai cilvēks pārāk nebiedētu, bet, nu, teiksim, ir kas, tad varbūt drusku parunājot vienkārši par to, kāds tiek dažādās, šīs, kāds ir šīs pārdzimšanas sfēras, tad pirmkārt dievi, nu, tas ir, teiksim, kas dzīvo pastāvīgā, teiksim, pārpilnībā, visas, teiksim, viņu vēlmes momentāli īstenojās, viņi faktiski valda savu dzīvi nemitīgā svētlaimes stāvoklī, dzīves ir ļoti garas, pilnīgi nekādas problēmas nav, un viss skaisti un jauki līdz, teiksim, nomiršanas brīdiem, jo, teiksim, tādā ziņā, kad arī budismā ir, kā jūs minēju iepriekš, kad ne šīs varētu teikt paradīzes, ir dievsfēras, ne arī elas, tas nav kaut kas, teiksim, pastāvīgs. Mēs tur nonākam, mēs tur nokūņojamies, atsēžam savu laiku, un pēc tam mēs atkal turpinām savu ceļu tālāk, kad mums ir karma beigusies, ir atbilstošajā vietā, mēs dodamies tālāk. Teiksim, hinajāns tradīcijai, varētu teikt, tervāts tradīcijai, dievs un pusdievs kombinē kopā, bet atkal mahajāns tradīcijai vairāk redzēts, ka tas atsevišķi nodalījums, un te mēs redzam tā dievi, tad ir tā augšējā sfēra, un tie pusdievi dzīvo šeit, un tad kā zemāk, un tā problēma tas, ka mēs redzam, tie koks ir, ka tās kokas saknes ir tajā pusdievu saknē, bet tie pusdievu sfērā, bet tie augli ir augšā dievu sfērā, un tas ir pusdieviem milzīgas problēmas, un viņiem ir tas lielākā problēma, kas viņus nomok, ir, teiksim, greizsirdība pret dieviem, jo tie pusdievi ir arī ļoti kā pārtikuši, un viss viņiem ir kārtībā, bet viņiem vienmēr, teiksim, tie augļus to novāc dievi no viņu tiem kokiem, viņi arī pievāc viņu labākās sievietes, un tur ir milzīgs, tāpēc viņiem tās viņi vienmēr karo ar dieviem, bet vienmēr viņiem zaudē. Un tas atkal tās viņa ciešanas, bet viņiem nav materiāla rakstura problēmas un tā. Tad, teiksim, tur pa kreisi, kreisajā augšējā stūrī, tas ir domāt, nu, cilvēku sfēra, par ko es daudz nestāstīšu, to mēs visi plus mīnus ir kā zinām, kas tur ir labs un slikts, bet tāpēc varbūt ir kaut ko pāriet uz kaut ko interesantāk, kas ir uz dzīvnieku sfēra, kas ir šeit, nu, dzīvnieku sfēra, mēs apmēram varam iedomāties, kā tas ir, bet, teiksim, tas tipiskās problēmas, ko budisti saista dzīvniekiem, tas ir muļķība. Teiksim, tādā ziņā, kad mums ir ļoti grūti, vispār mēs pat viņi parasti saka, jo, kad dzīvnieki vienkārši nespēja uztvert. Tas prāts nav piemērots, lai, teiksim, mēs varētu kaut ko uztvert, teiksim, un kaut ko varētu mainīt savā garīgajā attīstībā. Tas nav, teiksim, suns ar labu intelektu, viss ir kārtībā, bet vai suns ar labu intelektu izdomās, ka viņam ir nepieciešama apgaismība atbrīvošanās. Vai viņš kaut ko spējas veikt, pat ar savu labu intelektu, viņš spējas veikt lietas labā. Es domāju, ka nē, diezgan varētu būt problemātiski, diezgan grūti, viņam pat ir grūti kaut ko uztvert, teiksim, no tāda viedokļa. Skatoties, tas, teiksim, nopietna problēma. Pēc tam jau, teiksim, šie izsaukušie gari, tas ir specifisks, teiksim, tāds eksistences veids, kur tā lielākā problēma ir izsaukums un slāpes. Tās ir būtnes ar tādiem kroplīgiem ķermeņiem, kuriem ir milzīga vēdera un mazas atkal mutītes, un tā lielākā problēma, ka viņi visu laiku ir izsaukuši, viņi visu laiku meklē pārtiku, un viņi nekad neatrod to. Un pat ja viņi atrod, tad šī pārtika, teiksim, tad viņi momentāli pārvēršās kaut kādās nelietojumās substancēs, vai arī, teiksim, pārvēršās par uguni, un līdz ar to, teiksim, viņi mokās ar to, ka viņi faktiski visu laiku šis materiālās nepieciešamības, nu, teiksim, krasākā izpausme ir, un tas ir tiešām noteikti ļoti mokošs stāvoklis. Un savukārt šīs elas būtnes, tad ir tās zemākās piedzimšanas sfēra, kas ir interesanti, ka budismā tā visa eļu lieta ir ļoti labi izstrādāta, ir teiksim, šīs gan karstās elas, gan ir 8 karstās, 8 augstās elas, Un, teiksim, tas ir atkal Tātad ir, teiksim, dažādi veidi tur mocības ir, un, teiksim, vēl tā saucamās kaut kādas īslaicīgās elles, bet kas varbūt arī būtiski ir tas, ka mums varbūt nav šausmīgi jāfokusējās uz šīm, kā, teiksim, kā piedzimšanas vietām, lai arī tas varbūt to ir grūti izslēgt tā, bet kad arī kā Kamala Šīlī teica, ka tas ir iespēja tieši apziņas stāvokļi, ar kuriem mēs varam saskarties arī esot cilvēki. Un to ir diezgan viegli iedomāties, jo... Kā jūs mēs runājam vakar, ka teiksim, ka mēs varam nonākt tajā situācijā, kad mums ir paši nepieciešamie kā līdzekļi nav, ka mēs nonākam bādu un izsaukumu situācijā, vai arī mēs varam dzīvot, teiksim, kā pusdievu sfērā, pieņemsim kaut kur New Yorkā, Wall Streetā, vai ne, un teiksim, kad mums atkal tikai šī nemitīgais satensības gars, mums ir kā viss, teiksim, no materiālā līmenī mums viss ir, bet teiksim, mums ir šis iekšējais visu laiku nemieris un šī kaujas situācija citiem konkurentiem un tā tālāk. Tā kā tas to visu iespējams dabūt un Budismā ļoti patīk izmantot, piemēram, dažādu veidu simbolismu, un, teiksim, te mēs arī redzam, ka iekšā ir, teiksim, šis apuls, kur ir uzīmēta, ir cūka, čūska un gailes, kas savukārt reprezentē cūku, šī melnā tā ir domāta neziņa, un kas savukārt ģenerē tad pārējošos divus, bet viņi viens otru tur saķērušies ir kopā, tāpēc, ka viņi savstarpēji saistīt, tas tā it kā tā samsāras ass, kas dzen uz priekšu visu šīs pārdzimšanas, tātad gailes atkal ir šī, iekāre un teiksim, čūska, tas ir tāds naidīgums. Tas ir šīs atkal, teiksim, tās centrālās traucējošās emocijas, centrālie traucējošie faktori, mentālie, kas mums veidojās, un līdz ar to, kas atkal mums nodrošinās visu laiku šo samsāras, nu, teiksim, apļu riņķošanu. Tā arī, ja mēs redzam, ka, teiksim, ja veicam mēs negatīvas darbības, tad ir kaut kā skematiski iezīmēts, tās būtnes sasietas tur gāžās lejā, un savukārt, ja mēs veicam pozitīvas darbības, tad mēs tur atkal ceļamies uz augšu. Bet jebkurā gadījumā tas ir ritens, kas atkal riņķo, un tas, teiksim, tas zili melnais briesmonis, kas tur visu to lietu savā šķetnās, dažkārt to sauc par nāves dievu jāmu, dažkārt to saka, ka tā vienkārši nepastāvība, kas vienkārši nodrošina to, ka neviens moments nepaliek uz vietas, un ka tas visu laiku viss mainās, un ka tas visu laiku viss rotē un viss kustās uz priekšu. Un kad tas līdz ar to mums tikai... Ja mēs atbrīvojamies no asas, ja mēs sadragājam šo asi, tad mēs varam izbēgt šo individuāli, teiksim, šī riteņa griešanos. Un līdz ar to, protams, es domāju, ka tur arī pietiekoši daudz ir nu, folkloras uzslāņojumi savā ziņā, tā, kas balstās uz tā brīža sabiedrības priekšstatiem, jo es domāju, ja mēs šobrīd varbūt zīmētu elles, ka tur vajadz daudz advancētāk mehānismi, ar kuriem cilvēks mocītu, vai ne, un līdz ar to, teiksim, tas, kas tur ir sazīmēts, teiksim, no tā viedokļa, es tā domāju, tā svarīgākā doma ir tas, ka tie ir ļoti mokoši stāvokļi, kuros mēs nekādā veidā negribētu nonākt, un tam droši vien ir vairāki pedagoģiska rakstura, teiksim, tā ietekme, lai nu, pamudinātu mūsu drusku aizdomāties, ka, teiksim, skaidrs, ka pēc nāves mums šī dzīve beidzās, Bet jautājums ir, tad, vai viņi tiešām pilnīgi beidzās, vai stās vēl kaut kas būs. Un tad atkal tās versijas, ka tur nekas tālāk nebūs, bet vai arī tomēr kaut kas būs. Un tad, ja tomēr kaut kas būs, tad kas tad tur varētu būt? Un tad tur nāk viss šī doma sērija par to, kādu veidu pārdzimšanā mēs varam iekulties. Tad varbūt tur vienkārši nedaudz par šo pārdzimšanu, pašu teoretisko skatījumu, tad, teiksim, visu šo procesu, teiksim, viņš ir gan iedalīts, gan viss kā putnāk hāva, teiksim, to visu kopumā, teiksim, šī atkal kļūšana, tādā ziņā, es saku, viņiem ir pārdzimšana, tas ir, nu, jā, tas ir, mēs atkal kļūstam, mēs atkal rodamies, faktiski, un tas ir tas, un tad ir atkal, protams, šis individuālais piedzimšanas process, kas katrā dzīvē varbūt savādāks, tas ir šī jāti. Un, protams, samsāri, teiksim, kopējais mehānisms, kas būtībā, kas ir šīs pārdzimšanas un nomiršanas, un kas riņķo. Un tad līdz ar to, teiksim, kas ir, varbūt, ir būtiskākais, ir, nu, to jau, ko mēs drusku pieskāramies runājot par tukšanu, ir tas, ka šis individuālais es, gan viens dzīves eksistences laikā, gan ir skatoties pārdzīvēm, viņš miedarbojās ar šo apkārtējo pasauli, viņš caur savām darbībām, domām, viņš rada dažādas cēloņas, bet kas ir varbūt būtiskākais, ka viņš faktiski dzīvo savā pasaulē. Viņš rada savus šo subjektīvo attēloņu un uz kuru bāstu viņš tālāk atkal, to viņš sauc par realitāti un tajā viņš darbojās. Un līdz ar to arī, kas varbūt ir būtiskākais, ir, kad budisms jau, ko, kā mēs runājam, ka viņš noliec, teiksim, šādu nemainīgas substances, dvēseles, ir ātman, teiksim, eksistenci, Viņš saka, ka viss ir mainībā un šī apziņas plūsma, kas nes šīs, var teikt, un ka es nav kaut kāds nemainīgs čemodāns, kas vienkārši tā slīd cauri un vienkārši nomaina tās drēbītes, bet nu, tur ir kaut kāds kodols, kaut kāda nemainīgā esence, kas teiksim, pilnīgi nemainītā veidā iet no vienas vietas uz otru. Un līdz ar to arī, kā Aleks Bezi parasti lieto šeit šo analoģiju, ka drīzāk ir, mēs varam salīdzināt ar filmu, kur katrs kadrs viņš ir savādāks, bet šis iepriekšējais kadrs ir saistīts ar nākamo kadru, kurš savukārt nosaka nākošo kadru, un vienīgā varbūt atšķirība ir tā, ka nav kaut kāda, teiksim, nu, ja projektors, vai mēs varētu teikt, tas ir mūsu prāts, kas rada faktiski šo filmu, tad vienīgais nav skatītāji. Jepši arī mēs paši esam šīs filmas daļa, mēs esam iekšā šajā filmā. Katrs mūsu dzīves moments ir kā mazs rāmīts, mēs arī, protams, varam teikt tikpat labi, kad arī katrs šis atsevišķais rāmīts ir, katrs kadrs ir viena dzīve, un tā, teiksim, tas iet uz tālāk uz priekšu saistībā ar iepriekšējo, un mēs varam atkal to saukt, to visu filmu kopumā par es, Helmuts vai vēl kaut kas tāds, pies ir vienas dzīves ietvaros, nākošās dzīves ietvaros, tas būs kādā citā vārdā, bet kopumā, teiksim, joprojām tā ir viena filma, vai ne? Parasti mēs arī sakam bezfilmas versiju, bet nu, tas tāds ir atkal jau saskaņā būtiski, mēs nevaram nonākt bezfilmas versijā, filma būs vienmēr. Tā kā, un pie tam mēs esam paši iekšā šajā filmā, tā ir varbūt būtiskā atšķirība. Un kas varbūt ir tas būtiskais, tas karmas iespējas ir tas, ka karma nosaka to, ar kādiem, var teikt, dzelžiem, ar kādu aprīkojumu mēs piedzimstam, ja mēs piedzimstam kā, nezinu, surikāts, tad, teiksim, mums ir visa surikāta padarīšanas, mums ir surikāta ķermenis, smadzenes, acis un vispārējais, prāts, kas ir arī atbilstoši strādā, un atbilstoši surikāts redz kaut kādu pasaules daļu, viņš no visas, teiksim, realitātes, viņš ir spējīgs uztvert tikai kaut kādu vienu daļu. Tātad mēs atgriežamies atpakaļ pie tās pašas periskopa redzes. Mēs kā cilvēki redzam kaut kādu vienu pasaules daļu, katra dzīvā būtne, teiksim, mušu savu, teiksim, redzes sistēmu, redz kaut ko pilnīgi absolūti citu, ko mēs pat nekādā veidā nevaram ielikt iekšā, ko viņi īsti redz, kā viņi redz pasauli. Un teiksim, bet viņi redz šajā pasaulē, viņi redz citus objektus. Mēs redzam vienus objektus, viņi redz citus objektus. Un tāpat tā katra dzīvā būtne. Un tas šis pasaules spektrs, un pēc tam, protams, atkal šī būtne caur savu, caur to, kas viņai, teiksim, parādās šajā apziņas laukā, viņi faktiski tad sāk, viņi taisa šos objektus. Būtībā tas tad notiek neapzinātā veidā, caur šo marķēšanu, caur šīm sociālās konvencijas ietvaros, tas ir tas, kā viņi rada savu dzīvi ap, viņi būtībā organizē savu pieredzi, tas nav nekas cits, kā pieredzes organizēšana. Bet, ja kurā gadījumā centrā ir šis es, tas ir tas, kas ir jānodrošina laimi, tas ir tas, kas ir, no kā, kas ir jāatbrīvo no jebkuriem nepatīkamiem faktoriem, un, teiksim, viss pārējais, teiksim, ir tas, kas ir domāts, lai nodrošinātu. Un līdz ar to arī, teiksim, tad jebkura būtne cenšas, teiksim, maksimizēt savu laimi un minimizēt savas ciešanas. Un tas nav nekas unikāls. Mēs visi to darām un visi dzīvās būtnes to dara. Sākot no mazākā insekta un beidzot, teiksim, ar, nezinu, 30 metrīgu zilo valu. Tā kā, bet, protams, mēs to nedaram prasmīgākā veidā, un līdz ar to, protams, mēs ir, teiksim, šīs traucējošās emocijas, mums atbilstoši ir traucējošas, var teikt, negatīvas darbības, un līdz ar to, teiksim, jauna karma, jaunas pārdzimšanas, un tāds iet un iet uz priekšu. Jo tāda vieda, ka mēs skatāmies kaut kādi dzīves jēga, tad tāds izcils dzīves jēgas nav, tas vienkārši turpinās uz priekšu, automātiski, pats no sevis. Būtībā pat ne pats no sevis, bet mēs vienkārši radām nemitīgi šos cēloņus, kas pēc tam vēlāk nonākot saskarsmē kaut kādiem zināmiem apstākļiem, kas materializēsies kā viens vai otrs veids ciešanas, uz kurām mēs atkal kaut kādā veidā reaģēsim, un tas atkal novedīs pie jaunām pārdzimšanām, kurās mēs atkal to pašu vien darīsim. Tā kā tas tāds ir tāds priecīgais pastāsts par to, kāds notiek. Pēc tam, protams, ir jautājums par to, kāpēc tad īstenībā mēs mirstam. Liekās tā diezgan neloģiski, ka vēlēm mēs esam piedzimuši, tad kāpēc nevarētu tas sporta turpināties tālāk uz priekšu tā skaista un jauka. Un te atkal mēs atgriežamies atpakaļ, ka tā ir nepastāvība, jo viss mainās. Un kas ir varbūt interesanti saskaņā ar budismu, ir tas, ka šīs visas saliktās lietas, viņas mainās katru mirkli, tā ir, teiksim, šī smalkā, šīs pārmaiņas. Un kas ir tas būtiskākais, varbūt ir budismā tas, ka viņas nākošajā mirklī pēc rašanās viņas sāk savu ceļu uz izbeigšanos. Un līdz ar to arī, teiksim, nav nepieciešama nekāda citi papildus apstākļi, jebkura lieta, kas ir sākusies, viņa noteikti beigsies. Un līdz ar to, ja, teiksim, mēs esam piedzimuši, Mums nevajag nekādas citas papildus apstākļus, tas ir skaidrs, ka mēs nomirsim. Un parasti arī, teiksim, šis nu, teiksim, salīdzinājums parasti tiek teikt tā, ka tas ir, nu, ka mēs varam iedomāties cilvēka dzīvi kā sveci. Un pie tam sveci, kas atrodas caurvējā. Un, teiksim, protams, mēs caurvējuši būtu šie nelabvēlīgi apstākļi, jo var gadīties arī, protams, ka šo sveci nopūš ātrāk, nekā viņi ir izdegusi. Bet, ja kurā gadījumā, lai kā mēs šo sveci sargātu no visiem šiem caurvējiem, kaut kādā brīdī viņi izdegs. Un kaut kādā brīdī tikai tāpēc, kad viņi ir radusies, ka viņi sākus degt, viņi beigs degt. Un tas ir tas, kas nozīmē to, ka mums vienkārši, kad beidzās šī dzīve, ja kurā gadījumā, kad mēs esam beiguši, mums beidzās, var teikt, kad mēs piedzimstam, karmas rezultātā mēs iegūstam šo savu tehnisko aprīkojumu, teiksim, šo ķermeni un prātu un tā tālāk, kas nāk kopā jau ar zinām, var teikt, nu, teiksim, to maksimālo, nu, teiksim, dzīves ilgumu, kāds nu šajā, teiksim, eksistencē viņam paredzēts. Tas nenozīmē, ka mēs nodzīvosim šo maksimālo dzīves ilgumu. Mēs varam, viņš arī var, teiksim, tikt pārtraukts ātrāk, bet lietošanas termiņš ir noteikts. Un pēc tam, kad lietošanas termiņš beidzās, viņam pašiznīcināšanās programma iestrādāt, kas ir faktiski līdz ar to arī šajā brīdī viņš ātrāk vai vēlāk. Mēs nekādīgi nevaram izstiept, mēs nevaram pārvilkt tam pāri, teiksim, un šī nepastāvība, kas mums baigi nepatīk, bet viņa nepastāvība šī rupjā forma, viņa nozīmē to, ka, teiksim, ka jebkurā brīdī šis process kaut kad noteikti beigsies. Noteikti, tā garantīja. Mums nevajag nekādas citas, teiksim, iemesls. Ja nāks klāt vēl cits iemesls, tas nozīmē vienkārši, ka šis process beigsies ātrāk. Mēs nevaram viņu pastiept nekādā veidā garāk. Un tas arī kādreiz vienreiz, teiksim, budismā ir slavens šīs ilgās dzīves prakses vai tā tālāk. Un liekas, tas vienkārši nozīmē to, ka mēs jau nepieliekam neko klāt tai dzīvei. Teiksim, tas lietošanas termiņš mums nemainās. Lietošanas termiņš tāds, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Ar šīs ilgās dzīves praksēm, kas tiek it kā domāts, ka mēs vismaz cenšamies novērst tos apstākļus, kas varētu samazināt lietošanas termiņu. Bet, teiksim, tas galējais termiņš, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Mēs, to mēs nevaram izstiept nekādā. Kāds ir galējais termiņš? Katram tas ir savs. Viņi arī saka... Maksimālais tas noteikti. Nu jā, bet es saku, katram tas ir savs. Tu nāk piedzimst. Nu jā, protams. Tāpat kā mums, teiksim, arī pat tās sveces ir. Sveces resnums, garums, teiksim, sastāvs, tas viss ir katram ir savs. Vienkārši par laikā var nopūst. Viņi var nopūst, jā. Bet, teiksim, tu nevar pielikt viņas garumam klāt neko. Tu var nogriezt viņu īsāk, bet tu nevar viņu pataisīt garāk. Tev nav izdēja materiāla. Jā. Vai ir tā, kad ir tā, kad piedzimts tajā karmā, kad man lika piedzimt kā cilvēkam, ja bija iestatīts, ka man tas maksimālais termiņš, tur, piemēram, ir 80 gadi, vai ir tā tomēr, ka man ir kaut kāds karma tur uzkrājums, un tad faktiski katru mirkli nākamā karma man ļauj vēl turpināt dzīvot kā cilvēkam. Man ir kaut kāds noteikts uzkrājums tās karmas, kas man, pieņemsim, ļautu izturēt maksimāli 80 gadus. Tehniski skatoties, protams, tas tā ir, jā. Jo teiksim, bet tas tu var vienkārši attiecināt uz to, ka tev vienkārši, ka tavā, nu, tajā apziņas plūsmā, teiksim, tas tā karmas, teiksim, kas tev var uzturēt šo konkrēto dzīvi, ir tikai tik daudz. Tas sveces garums ir ieprogrammēts tur. Protams, tāpēc, ka mums ir nepieciešams katrs brīdis, būtībā tas ir atkal, tas ir karmas nobriešana. Katrs brīdis, kas mūs uztur šajā eksistencē, ir karmas nobriešana. Kad mums ir beigusies, teiksim, tāda tipa karma, kas var uzturēt šo dzīvi, Viss, čau, mēs esam sveci beigusies. Tas jā, tas nevis tādā ziņā, ka mēs esam piedzimuši vienkārši ar programmu, pašiznīcināšanās programmu pēc 80 gadiem, bet, teiksim, tas ir, ja smalkāk skatās, tad katrs brīdis, katru brīdi uztur šī karma. Katrs brīdis ir nākošais, ir šīs ļoti, ļoti pozitīvās karmas nobriešana, kas uztur mūs kā cilvēkus. Un te varbūt tā interesantā niansa, kas ir, ka budismā, kā viens no tādiem stūrakmeņiem ir tas, ka mums būtu jānovērtē mūsu cilvēciskā piedzimšana, ka tā ir šausmīgākā veiksme. Būtībā mēs esam, teiksim, tas ir tā kā vinnēt loterijā viens no simtiem miljārdu, miljonu, miljārdu, miljoniem. Teiksim, tādā ziņā, un kā tiek izmantot arī tā analoģija, kas man liekas diezgan laba, ir tāda, kad ir teiksim, ir vecs sirms, teiksim, bruņurupucis, kas, teiksim, dzīvo okeāna dibenā, ir milzīga planēta, kas, kuru visu virsmu klāja šis okeāns, un šis bruņurupucis tikai reizi 100 gados uznirst, lai ielpotu šī okeāna virspusē. Un tad šajā okeānā peld arī koka riņķis. Kaut kur tur šūpojas, tajos viņos un vējos. Un teiksim, tas, ka mums izdodas 500 gadu cilvēkam, ir tas, ka, teiksim, kad šis vecais sirmais aklais bruņurupucis, ka viņš iznirst tieši šī koka apļa, teiksim, vidū. kas īstenībā, protams, atkarīgs no planētas izmēra un visu pārējām, teiksim, vējiem, visu pārējiem, bet katrā ziņā tā varbūtība ir skaidrs, ka tā ir ļoti, ļoti, ļoti maza. Un cilvēku piedzimšana faktiski arī, ja mēs skatāmies tīri no tādiem plus empīriskiem pierādījumiem, mēs skatāmies, cik daudz citas dzīvības formas, nu, teiksim, zemākas, kā mēs varētu teikt, kā dzīvnieki, piemēram, mums vienkārši pietiek iedomāties, cik daudz ir insektu, iepretim tam, cik daudz ir cilvēku, kas kaut kā tuvojās 7 miljārdiem, tad insekti mums noteikti Latvijā vienu ir, es domāju, entās reizes vairāk par to vai ne, un nerunājot par citām dzīvām radībām, kurām ir pilns okeāns un viss pārējais. Tā kā katrā ziņā tas, ka mēs esam piedzimuši kā cilvēki, viņi arī saka, ka tas ir neiedomāja, tas ir fantastiski, tas ir kaut kas tāds, ko pat grūti aptvert, kāpēc tas tā ir noticis. Nu, kāpēc tas tā ir noticis, ir tas, ka viņi arī saka, teiksim, tā ir ētiska darbība, tā ir ētiska rīcība, kas nosaka cilvēku piedzimšanu. Bet, un līdz ar to tas jautājums ir par to, ka nu, noturēt, teiksim, cilvēku piedzimšanu, atkal piedzimt kā cilvēkam. Nu, protams, ja, teiksim, ja vienreiz ir paveicies viens no ļoti, ļoti, ļoti daudziem miljārdiem, tad, teiksim, to, ka, teiksim, ka divreiz no vietas, ka tu piedzimst kā cilvēks, ir kā, nu, tā varbūtība šaušanīgi vēl daudz mazāk. Protams, ja mēs apzināti neejam, ja mēs apzināti nestrādājam uz to, lai mēs turpinātu, teiksim, piedzimt kā cilvēks, un pamatā tas attiecās uz mūsu to, kādu veidu darbības mēs izvēlamies darīt vai nedarīt. Un tas ir tas, kas nosaka šo, teiksim, piedzimšanu. Vēl ātri par teoretisko, un tad mēs esam pārējām pie praktiskā. Jā, jūs teicāt, ka ir daži cēloņi, kur sakas var izpildīt pat pēc divām dzīvēm. Interesanti kā? Ne tikai pēc divām, pēc miljārdiem dzīvēm. Jā. Īstenībā viņi saka lielākā tiesa, jo, teiksim, kas nosaka it kā šo karmas pat nobriešanu, ir tas, ka mēdz teikt, ka, teiksim, ka spēcīgāka karma, teiksim, ka viņi nobriest ātrāk, teiksim, tad atkal bija viņas pilnīgi līdzvērtīgs, tad laikam bija kas, kad ātrāk radīta karma nobriest. Tā tālāk. Tur ir vesela virkne atkal faktori, kas to nosaka, bet es domāju, godīgi sakot, ka mums lielākai tiesai faktiski uztvert, kāpēc, teiksim, mēs esam nonākuši šajā situācijā, ir ļoti, ļoti grūti, jo mēs pat neredzam pat vienu dzīvi atpakaļ, kur nerunājot par kaut kādām daudzām dzīvēm atpakaļ. Līdz ar to mums nav ne mazākā veida, teiksim, tās iespējas salikt kopā. Bet būtis varot redzēt, teiksim, to ne tik viens sev, bet arī, teiksim, citām būtnēm, teiksim, šos neskaitāmas dzīves uz priekšu, uz atpakaļ, un saprast, no kura cēloņa, kurā dzīvē radīties cēloņas, kāpēc radīs novēc pie šīs situācijas. Kaut gan īstenībā, kad ejot kā uz priekšu, jau esot arī, teiksim, šajā garīgajā attīstībā, kad sasniedzot arī šos koncentrācijas stāvokli, tad parādās, ka, teiksim, nezinu, tur cilvēks var redzēt, teiksim, 10 dzīves atpakaļ, viņš var redzēt, teiksim, nezinu, 100 dzīves atpakaļ, pamazām, teiksim, arī sāk stiepties tas, un tas arī, kāpēc arī tiek teikts, kad, kāpēc arī, piemēram, brāhmaniskajā tradīcijā, teiksim, šis pieņēmums par to, kad meditācijas, šie dziļie meditācijas koncentratīvie stāvokļi, ka tie var novest pie šīm labvēlīgām pārdzimšanām, kā šīm bezformas, piemēram, dieviem. Ir tas, ka viņi saka, ka tas balstās tieši uz šo, teiksim, atmiņu. Tas nav tas, ka viņi vienkārši paurbināja degunu un izdomāja, o, baigi labā doma, kāpēc nevarētu būt tā, vai ne? Ka tas, ka šie jogi, ka viņiem bija pietiekoši jau arī attīstīt arī šī varētu teikt gaišredzība, un ka viņi spējuši redzēt, bet viņi, diemžēl, spējuši redzēt kaut kādu ierobežotu dzīvi skaitu atpakaļ. Un tāpēc viņi izdarīja savus secinājumus balstoties uz šo ierobežoto dzīvi skaitu, un līdz ar to, teiksim, atkal tas ir tas, kāpēc varbūt ir šie pieņēmumi tā vai citādi. Bet tas atkal, protams, ir dažādās tradīcijās, ir varbūt drusku atšķirīgs skatījums. Tāpēc, ka viņi tiek izlietoti. Jo, teiksim, katrs brīdis, mūsu eksistences brīdis, viņš patērē šo potenciālu. Viņš, teiksim, mums ir nepieciešams, lai teiksim, mēs kā cilvēks nenomirtu tagad, bet būtu nākošajam ir pie katru brīdi jānobriest potenciālu. Līdz ar to, tas atkarīgs no tā, cik liels mums ir uzkrājums. Cik liels mums ir uzkrājums, kas var noturēt mani kā cilvēku eksistencē. Kas būtībā katru brīdi kā rada mani, var teikt, būtībā rada mani kā cilvēku. Tikko vairs man šīs karmas nav, viss čau, paldies par uzmanību, man dzīve beidzās. Es atbrīvojos no neziņas pieķeršanās un naida, tad neradu karmu, tad man karmas vairs neražoja, un ja man ir tā kā īsa karma, tad pēc laika es nomirstu, jo karma izbeidzās. Jā, bet tas nenozīmē, tu esi ārā no samsāru, no nekontrolējama pārdzimšana apļa, bet tas nenozīmē, ka tu esi ārā, ka tu, nobies, ka tu esi ārā no eksistences. Nē, eksistences turpinās, bet tu neesi vairs iesaistīt šitajos pārdzimšanu, miršanu apļos. Nē, kā fiziskais jau nekomies? Kā fiziskais jau nekomies, jā, tāpēc viņi arī saka, ka īstenībā tu izskauj neziņu tad, ka tu esi nepastarpinā tiešā veidā, ka tu esi redzējis realitāti. Tajā brīdī arī tiek Mahajānas tradīcijā, viņi saka, ka šajā brīdī mūsu ķermenis transformējās, mēs iegūstam mentālo ķermeni. Kas nozīmē to, ka mūsu ķermenis vairs nesastāv no materiālām daļām. Viņš vienkārši tiek it kā izkausēts, pārkausēts, viņš ir kļūst par citu substanci. Līdz ar to, teiksim, šim ķermenim, viņam it kā ir, viņš šķietam mēdz būt it kā pat tādu, izskatoties esot tāds pats kā teiksim, fiziskais ķermenis, bet viņam esot visam citu, teiksim, tās veidu, tās īpašības. Un arī jau, teiksim, atkal tiek par tiem pašiem bodhisattvām tiek teikts, ka tie ir spējīgi jau caur savām lūkšanām un teiksim, šo altruistisku attieksmi, ka viņi spēj pat noteikt, teiksim, savas pārdzimšanas. Tas kas aktualizē viņu pārdzimšanu, viņi principā varētu nepārdzimt. Bet viņi pārdzimst tāpēc, ka, teiksim, ka viņiem ir, viņi faktiski, un kas ir interesanti savā ziņā, jo tāpēc, ka viņi atrodas it kā vietā, viņi atrodas kopā ar mums, bet viņu, un mēs viņus uztveram arī tāpat kā pārvarsas normāls cilvēks, jo to atkal tiek teiks, ka tas ir saistīts ar mūsu ierobežojumu. Mums ir bieza saules brilles, līdz ar to mēs redzam, ka viss apkārt ir vai nu, nezinu, tur bruns vai zaļš, kaut un īstenībā tas tāds nav. Bet mēs nespējam viņus uztvert, teiksim, kā kaut kādas, teiksim, citas būtnes, viņi arī mēs vispār nespējam redzēt, ne? Un tas, un līdz ar to viņi it kā dzīvo, savā ziņā viņi dzīvo pēc citiem likumiem, bet viņi dzīvo šajā vidē, kas ir, nu, tāds interesants skatījums. Tad katrā ziņā, ja mēs esam gatavi virzīties tālāk, mēs varam paskatīt uz dažiem teikiem tādiem pseido-empīriskiem pierādījumiem, kas ir, jā. Nu, tas ir tādā ziņā, ka viņš ir interesants. Kas ir, varbūt populārākais ir Shanti Devi, kas ir, varētu būt visslavenākais un varbūt arī vislabāk dokumentētais pārdzimšanas gadījums, kas bija interesanti, ka viņi no 4 gadu vecuma, viņa, teiksim, sīkās detaļās stāstīja saviem ģimenes locekļiem par to, ka viņai īstenībā esot cita ģimene, viņai ir dēls un vīrs un viss pārējais, un, teiksim, ka viņai dzīvo, teiksim, Mathurā, tas ir, teiksim, tā vietiņa, kas ir apmēram 145 km no tās vietas, kur viņa dzīvoja. Un, protams, beigās viņa, godīgi sakot, vecākiem bija galīgi apnikos ar šito, bet vecāki par cik indieši, viņa teica, aizmirsti par savu iepriekšējo dzīvi, tagad tev ir cita dzīve, citi vecāki, citi apstākļi, viss, čau, paldies. Un, savukārt, nu, teiksim, meitene, ja viņa bija aplosināta mājās, tad viņa tomēr atkal ar šiem saviem stāstiem vēl joprojām darbojās pa skolu, vai ne? Un, te, teiksim, šis vienam no skolotājiem, tas ir... Nē, ka viņa aizgāja skolā, tas jau bija pēc tam jau viņai turpinājās, tā slimība nebija īsti izārstāta. Tā kā tas jau bija kaut kādi, jo droši vien, ka viņam bija 6-7 gadi, un tajā viņa vienalga vienkārši, pat cik tā meitene arī norādīja, ka savu īstu adresi, teiksim, šo adresi Mathurā, teiksim, tajā vietā, kur viņa teica, kur viņa iesauc dzīvojas, tad, nu, skolotājs interesi pēc, vienkārši domāja, nu, jāuzrakst, viņš domāja uzrakstīt, teiksim, uz to adresu un uzjautāt, vai tur ir kāda tiešām jauna sieviete, kas ir mirusi, teiksim, nu, tur īsti pēc dzemdībām, teiksim, pēc dzemdībām, kā šis, teiksim, mazais meitēns tur stāstīja. Un, teiksim, tad arī liels bija, teiksim, viņa pārsteigums, ka viņš saņēma atbildi no kāda kunga Kedanata Čaubas, kas teica, ka tiešām, kā pirms, apmēram pirms, tur iznāca tajā brīdī tās starpības starp to, tās jaunās sievietes nomiršana un tās meitenes piedzimšana drusku pār pa gadu. Un kad viņš tā teica, ka viņam tiešām esot nesen tās sieva mirusi, un kas bija interesantākais, protams, ka saskaņā ar šo, tiksim, ka skolotāja pārsteidz bija tiešām, ka tā to vīru sauc tieši tā, kā bija to teikusi tā mazā meitene. Nu, labi, tas vīrs arī no sākuma, viņš domāja, ka īstenībā tas ir kaut kāds, nu, joks, vai tāds neīpaši labi izdevies, bet viņš izdomāja, ka, nu, atbraukt kopā ar to dēlu un apskatīties un ar to meitieti ātri atklāt, kas tur pa lietu, vai ne, kurš ir tas jokdars, vai ne, un viss būs kārtībā. Un tad, kas bija interesanti, protams, viņš izlikās, ka viņš esot stādījās priekšā kā savs brālis, kā tēva brālis, un kas bija interesanti, uzreiz tas mazais meitēns atpazina, nē, tu neesi tas, bet tu esi mans vīrs, un jau to savu dēlu, kas īstenībā bija vecāks par viņu, viņa noskopstīja tā kā parasti to dara, Indijā dara māc, Kas vēl bija interesanti arī pirms, teiksim, šīs tikšanās, kad viņas māte, tai meitenei prasīja, ko, tad, ko sagatavot tiem ciemiņiem ēst, vai ne, tad viņa teica, ka vajag to sagatavot tur to pakoru, tur specifiskā veidā, tur ar kartupēļ tāds plācinīšanu un to, vēl kaut ko, kas bija izrādījās beigās tā vīra, nu, iemīļotākā, teiksim, ņēma. Un tad tā meitene zināja arī tādas detaļas, teiksim, no tās viņu kopdzīves, ja, ko neviens cits nevarēja vienkārši zināt. Un viņa arī, pirmkārt, viņa arī uzprasīja, vai tas vīrs esot, vai viņš ir aprecējies pa jaunu, viņš ir bijis piesacīt, ka jā, un viņa tad teica, bet kā, bet tu taču solīji pie manas naudas gult, ka tu vairāk neprecēsies, un viņš tur tā kautrīgi samulsa, vai ne, ka tas tā gadījies, vai ne, un tas man ļoti ātri visi šie fakti pārliecināja par to, ka tā tiešām ir tā viņas mirušās sievas inkarnācija. Nu, vācākot labi, šī meitene pamazām kļuva, teiksim, tajā savā aprīķī diezgan populāra un zinām, un beigās šīs runas par šo inkarnēto meitene nonāca līdz Mahatmas Gandhi ausīm. Vispirms viņš tikās pats ar viņu, un tie stāsti likās visnotaļ ticami, un vēl jau vairāk, ka, teiksim, šis vīrs arī bija atbraucis, un, teiksim, atzins par labu esam, teiksim, šo inkarnāciju, un tad, nu, viņš domāja, nu, tāds interesants gadījums, tad to vajadzētu pārbaudīt. Tiešām maksimāli, cik iespējams ir zinātniski, līdz ar to viņš noorganizēja nopietnu izmeklēšanas komisiju, kur bija parlamenta un valdības pārstāvji, žurnālisti, un tās komisijas, teiksim, galvenā doma būtībā bija tā, ka viņiem ir jānodrošina šī Shanti Devi izolācija, kuras, teiksim, informācijas, no kā viņi varētu veidot savus stāstus par iepriekšējo dzīvi, un, teiksim, tad aizbraukt uz to vietu, kur viņi tur deklarēja kā savu, teiksim, to dzīves vietu, un tad paskatīties uz vietu vienkārši, kā tas viss ir, un arī tur vēl vajadzētu būt arī citiem cilvēkiem, kas zinātu, un tad salīdzināt, kā tas viss notiek. Nu, un tā tad, tas bija 35. Gads, tad meitenei vajadzētu būt, tagad viņa bija 29. Gadā, lai kam dzīves, tad zināk, cik viņa iznāk. Tad 6 gadi, acīm redzot, ir, šitien ir došiņi, ka viņi kaut kādi jaunāki ir, bet viņi ieradās, teiksim, Mathurā, un kur it kā viņa bija dzīvojis. Viņu sagaidīja milzīgs, protams, pūls. Indiešiem tas viss bija liels notikums, vai ne? Un viņa uzreiz jau tajā pūlī sazīmēja vairākus šos radiniekus, kas bija no iepriekšējās dzīves. Tā ir skaitā arī šo Lugdi Devi vectēvu. Pēc tam, kad viņai palūdz, nu tad varbūt var aizvest uz to māju, kur tu esi dzīvojis. Un viņa bez kādām problēmām uzreiz, teiksim, čuk, visu milzīgo šito pūlu aizved arī uz māju. Viņa spēja detaļās uzreiz viņai prasīt, nu, bet kur tad bija tā istaba, viņa spēja parādīt, kur ir viņas istaba, viņa spēja parādīt visu, teiksim, šo mājas plānojumu. Pēc tam viņa gan tā nianses smalkā bija, ka dažas vietas, teiksim, šajā plānojumā kā neatbild. Un pēc tam izrādījās, ka tāpēc, ka bija nesen mājā veikts remonts un pārbūve, un dažas lietas bija vienkārši izmainītas, jo viņa, teiksim, bija viena tā lieta, kur arī teica, nu, a, kur tad ir tā akapa, kur tik daudz tur runāja, un viņa tāda apmulsus staigātajā dažā, saka, nu, nav, un tad šiem beigās tur atcēla vaļā tādu vāku, vai ne, jo izrādā, ka tā aka bija tā kā aizbērta, un tur vāks bija virsū, vai ne, un īstenībā tā aka tiešām tur bija bijusi, un viņa mācīja, teiksim, atkal šīs visas lietas aprādīt, kas likās jau, nu, diezgan stipri interesanti. Tad nākošais arī bija tas, kad viņa arī zināja tādas tikai ģimenē, nu, turētas lietas, vai ne, kā, piemēram, ka viens ģimenes loceklis, viņam tur bija ārpus laulības sakara, vai ne, tas bija tur tam tēva brālim, vai ne, un ko neviens cits vispār ģimene, protams, nestaigāja apkārt ar uporu, vai ne, teiksim, klausītā par šīm savām niansēm, plus arī viņa zināja, teiksim, dažus specifiskus, teiksim, arī šos vārdus, kas tikai tajā ģimenē lietoti, izmantoti, ko, nu, teiksim, tas nebija pat dialekts, vai ne, jo viņa iepriekš īstenībā runāja arī tajā matkurs dialektā, kas bija apkal vecākiem krit uz nerviem galīgi, vai ne, un tā tālāk, bet, un, teiksim, arī dažādi veidi, teiksim, citas lietas, ko faktiski, nu, viņi nekādīgi nevarēja zināt, un kas, un tad arī šī izmeklēšanas komisijas, nu, teiksim, darbinieki, viņi visi sādos veidos tur tincināja un speciāli rīkoja, teiksim, nu, dažādas veidi, teiksim, var teikt, provokācijas, vai ne, cenšoties, teiksim, atrast, teiksim, neatbilstības ar to, ko viņi saka, ko viņi varētu zināt, teiksim, un kas it kā, kas bija patiesībā. Un, nu, nekādi viņai neizdevās tā, teiksim, šo apgāstu, un līdz ar to ir 36. Gadā šī komisija publicēja ziņojumu, kurā viņa pilnīgi oficiāli atzina, ka, teiksim, ka šī Shanti Devi tik tiešām ir Lugdi Devi inkarnācija. Un pēc tam arī vēlāk ir, protams, simtiem zinātnieku un skeptiķu, un ir tikušies ar šo Shanti Devi, kas pēc tam sevi nodev tādai garīgai dzīvei, viņi arī nolem, teiksim, tālāk arī vairs neprecēties un tā tālāk, un neviens nespēja tomēr atrast kaut kādas nepilnības šajā stāstā, un bija pat viens zviedru rakstnieks, kas bija, beidzot, viņam bija apnikuši šitie stāsti, viņš aizbrauca uz Indiju, lai apgāstu, beidzot, šitos maiticīgos tur vāvaļojumus, vai ne, un viņš tur intervēja, viņš pavadīja vairāk nekā gadu, viņš salīdzināja šos faktus, un beigās uzrakstīja grāmatu, kas aprakstīja šo inkarnāciju, kā aprakstīja to, ka tā, nu, viņš neredz, kāpēc tā nevarētu būt tiešām šī, nu, teiksim, inkarnācijas fakts, un tas ir patiesībā tāds, es teiktu, vienīgais, kas ir no visām pusēm, kur pirmkārt ir bijis ļoti daudz faktu, šis bērns no mazām dienām, teiksim, pirmkārt bija spējis stāstīt, un kur arī līdz ar to bija daudz tās informācijas, ko it kā varēja diezgan viegli pārbaudīt, kas patiesībā nav tik biežs gadījums, jo biežāk ir, jā, sastopamies ar nepilnīgām informācijas drupām un, teiksim, kaut kādām lietām, kas ir daudz grūtāk pierādāms. Otrs gadījums ir vairāk no rietumiem jau, tāds James Leningers, kas viņš bija, teiksim, tāds maisa pūšās jau no diviem gadiem, ka no divu gadu vecuma viņš sāka vajā tādi murgi, ka viņš katru nakti gandrīz vai viņš redzēja kaut kādus murgāņu sapņus par aviokatastrofu, un tad viņš spārdījās un kliedz, ka lidmašīna avarēja, lidmašīna liesmās, netiek vārā, un nereti, teiksim, vecāk pa četras reizes nedēļā viņi dabūja modināt augšā, lai vienkārši, nu, to bērnu izraut ārā no šī drausmīgā sapņa. Nu, tad viņš arī spēlējās tikai ar lidmašīnām, viņš parasti bieži vien, teiksim, arī it kā simulēja faktiski tādu lidmašīnu savāriju, un atkal tas bija ar dekšanu un visām pārējām izklaidēm, viņš arī mēdz šīs lidmašīnas pārbaudīt tā kā, mātei pilnīgi uzskat, ka, nu, tā kā pilots pirms pacelšanās, un viņš arī mācēja šīs lidmašīnās, pat atpazīt viņam atkal bija vecāki nopirkuši kārtēju lidmašīnu, un mamma saka, kaut kāds interesants bumbas šitai lidmašīnai, viņš saka, nē, tās nav bumbas, tās ir piekaramās degvielas tvērtnes, vai ne? Mamma, teiksim, bija pilnīgi pārsteigta, jo viņa galīgi, nu, nestādījās priekšā, viņš arī zīmēja lidmašīnas ar uzrakstījumu James 3, un ko atkal neviens nesaprot, kāpēc James 3, nu, kāds ir sakars vai ne, un tad, nu, domāju, nu, bērnam ir nopietnas psiholoģiskas problēmas galā un aizvedīs pie psihologa. Nu, labi, aizved pie psihologa, bet, nu, tie murgi viņam tā kā mazinājās, bet sākās kaut kas cits, sākās tas, ka viņam tagad šie iepriekšējās dzīves atmiņas tā kā nostiprinājās, un viņš sāk vairāk par to stāstīt, un nu, teiksim, intereses pēc vecāka arī, teiksim, tas tēvs ir cevišķi vairāk tā kā sāka to piefiksēt, ko tad tas mazais stāsts. Nu, tad beigās, tad nu, viņš stāstīja par, viņš mācēja aprakstīt lidmašīnu konkrēti šo modelu jau, šis Corsair lidmašīnu, un arī zināja nosaukt, it kā, viņš teica, ka viņš esot pacēlies no laivas, un tās laivas vārds esot Natoma, vai ne? Un kad viņš arī mācīja teikt, ka viņam, teiksim, es nezinu, kā notulkot latviski, bet wingman, tas ir droši vien kaut kāds komandas, tā kā, nezinu, biedrs, kas es nezinu, bet es nosaucu viņu vienkārši pēcskadrs biedru, konkrēti Jacks Larsens. Nu? Tas ir kaut kāds, tomēr, aizķers punkti, tad tēvs ar entuziasmu sāka rakāties pa arhīviem un konstatēja, ka tiešām ir bijis tāds neliels aviācijas bāzes kuģis štatu, kurš saucies Natoma Bay, un viņš arī atrada, ka ir tiešām bijis tāds Jacks Larsons, kuru viņš pēc tam pamanījās vienā veterānu sajietā satikt, un tas tiešām mācēja liecināt, ka viņš esot bijis vienam jauna pilota, 21 gadu vecs pilota, teiksim, James M. Houston, teiksim, junior eskadrā, un kurš 45. Gadā pazūta, teiksim, pēc reidīvo džimā. Tātad James Juniors, tātad tas jau bija otrais James faktiski, un tas izskaidro arī, kāpēc tas mazais rakstīja James 3, jo tas iznāca jau trešais James, teiksim, šajā secībā, kas, teiksim, iepriekš nebija skaidrs. Sakrit arī, teiksim, šis kuģa vārds, ko teiksim, tas bērns, nezinu, no kurienes faktiski izvilks, un, teiksim, vēl, kas bija vēl jau vairāk, ir konkrēta persona, šis Larsons, kas tiešām mācēja pastāstīt, un parādījās arī gan viena, teiksim, tāda neatbilstība, jo saskaņā ar militāristu ierakstiem, kad tie atkal liecināja, ka Houstons ir pazudis ar, lidojot ar, nevis ar Corsair, bet ar Wildcat, kaut kādu iznīcinātāju. Savukārt, pēc tam tēvs neatlaidās, viņš sameklēja 2003. Gadā Houstonu māsu, un pēc tam, kad skatoties uz šīm Houstonu karlaika bildēm, tad viņi konstatēja, ka īstenībā, ka viņš ir fotografēts uz šīs lidmašīnas Corsair priekšā. Un pēc tam izrādījās, ka arī šis Houstons bijis šajā vienībā, kaut kādā elitārā iznīcinātāja vienībā, kur ir faktiski lidoši tikai ar korsēriem. Un līdz ar to tad tā arī bijusi lidmašīna, ko viņš pazudis, teiksim, tajā dienā, kad no viņš lidoja. Un kas vēl bija arī interesants, kad tam bērnam arī prasīja, nu tad, nu, kad viņš tur kā lidojas ar to lidmašīnu, tad kur, kā tad viņa, tā lidmašīna, kā tad viņa tika sašaut, un tad viņš teica, ka viņam motorā esot trāpīts tas šāviņš. Un pēc tam vēlāk atkal tas tēvs atrada arī kaut kādu citu, teiksim, vīru, kas bija arī lidojis, teiksim, ar citu lidmašīnu, teiksim, tajā pašā uzbrukuma dienā, kas bija redzējis vienkārši, kad sašauja to lidmašīnu. Un viņš teica, ka tiešām, ka tas šāviņš esot trāpījis lidmašīnas motora daļā. Tā kā, nu, protams, atkal skeptiķiem ir uzreiz centās to interpretēt, jo viņi arī teica, ka to pati māte teica, ka viņi esot bijuši, teiksim, ar to bērnu, ka viņi bijuši 18 mēneši, tad bijuši kaut kādā aviācijas muzejā, kur bija šis Corsair, teiksim, šis iznīcinātājs, un tas bērns esot pēkšņi palicis, teiksim, pilnīgi fiksēts tāds, vai ne, un tad, protams, tie skatītājs, nu, protams, reku, tas mazais bija 18 mēnešu vecumā, viņš ieraudzīja to lidmašīnu, tas viņam tā iespiedās, teiksim, atmiņā, pēc tam viņam, protams, atkal, viņš droši vien gaņāk, kur skatījās arī televizoru pareizi, vai ne, tā tad atkal viņam radās šie murgi par teiksim, šīm avārijām un liesmām, un viņš vienkārši ļoti viegli iespaidojams bērns, un tāpēc, nu, teiksim, tā ir viss tas gadījies, bet, nu, protams, arī viņa teica, nu jā, nav īstenis skaidrs, no kurienes viņš izvilca to Larsonu, no kurienes viņš to no Toma Beja dabūja sārā, bet viss pārējais ir kā skaidrs, bet to Corsair, ka tas viņam tā atstājas lielu iespaidu, un līdz ar to arī, protams, jautājums ir par to, nu, jā vai nē, tas tiešām tā paties ir. Grūti to spriest, bet, nu, katrā ziņā atkal, teiksim, šeit ir tās varbūtības, nu, diezgan daudzas, un kā jūs arī teicu vakar, teiksim, tas Jans Stevensons, kas veic, teiksim, pietiekoši lielus, nu, nopietnākus, tikai centies veikt šos pētījumus attiecībā uz pārdzimšanu, tad viņš arī teica, ka lielākā tieši šāda veida gadījuma, ka tie ir tiešām ir bleķis, tādā ziņā, ka viņi ir falsifikācija un izdomājums, bet, nu, ir arī, viņš pats bija apkopojis apmēram 30 gadījumus, kur šīs sakritības, teiksim, starp to, ko it kā cilvēks stāst pēc tam it kā savā nākošajā dzīvē par to iepriekšējo dzīvi un pārbaudot šos faktus, pēc tam izrādās, kad viņa tā atbilstība ir pārāk liela. Un kas varbūt ir interesants, ir tas, ka nekad nav bijuši arī šie gadījumi tādi, ka tas, teiksim, tas cilvēks it kā no tās iepriekšējās dzīves, ka tas būtu bijis ka kaut ko baigi slavens, bija kaut ko tādu, ka faktiski daudzas gadījumas tie bijuši pietiekoši ikdienišķi gadījumi, un kur faktiski tas otrs cilvēks, kur viņam nav nekādas saskaras. Viņam nav bijis iepriekš nekādas saskaras, un faktiski tur dabūt to informāciju gandrīz nereāli būtu par to, nu, cilvēku, jo, ja, teiksim, tas būtu kaut kāds tur slavenāks cilvēks, tad skaidrs, un, ja, tur ir daudz apraksti, kaut kāds atmiņas, un tas vēl kaut kas, bet kas ir, varbūt ir, nu, interesanti, ka šādi gadījumi tomēr mēdz būt, un, teiksim, mēs varam teikt tā piesardzīgi skatoties, ka tie vismaz drīzāk tā kā liecina, ka šī pārdzimšanas teorija nav pilnīgi šķērsa, vai ne? Precīzāk, mums atkal nav taisni pierādījumi, ka pārdzimšana neeksistē. Tā varētu teikt. Jā. Nē, tas nav sačakarēt karmu. Atcerās. Jā, tāpēc atcerās vienkārši, jā. Lūk, tas ir par... Jā. Nē, tas nav, kāds kaut ko ļauj, tas ir vienkārši atkal mehānisms, kā... Bet īstenībā tas ir vairāk, es saku, manā uzskatā tas ir vairāk kā negadījums, jo, teiksim, normālā veidā tas tā nenotiek. Tāpēc, ka šie visi cilvēki, šie gadījumi, visi bijuši, teiksim, cilvēki, kas nav neko praktizējuši, nekādas garīgās prakses tās nav bijuši. Bet tas ir bijis vienkārši, ir tie apstākļi, un tas ir tad atkal, ja skatās, kādi tad bija šie cilvēki, tad pārsvarā tiešām tie ir bijuši kaut kādu 20 gadnieki, kas ir miruši, un, teiksim, kas ir miruši, viņi, teiksim, parasti kaut kādos traģiskos apstākļos. Tā tad ir bijis, teiksim, pirmkārt tas, ka varbūt, nu, labi, jauns ķermenis kaut kāds, tas viss, viņš varbūt arī labāk kaut kā ieprogrammējās, tās visas atmiņas tieši, un tajā traģiskajā brīdī varbūt tas atkal rada tādu spēcīgāku, daudz spēcīgāku, varētu teikt, to impulsu, kas it kā viņi izgaismo, kas viņi it kā iededzina, teiksim, tajā, tā kā, nu, apziņā, kas līdz ar to varbūt kaut kādā tādā veidā. Es tiešām nezinu, kā tas reāli notiek, bet šos gadījumus es teiktu, ka, nu, viņas pilnīgi izslēgt, teiksim, kā mainticību, vēl kaut ko, jā, ja ir pierādījumi, bet tāda pierādījuma īsti nav. Tā, labi, ātri nobeidzot, pavisam, ko budismu tad vismaz var piedāvāt mūsdienu cilvēkam, manuprāt. Un tas, teiksim, ir tas, kā es redzu šo situāciju no savu viedokļu, noteikti atkal katram individuāli cilvēkam būs kaut kas cits. Un pirmais, es domāju, kas varbūt mums ir interesantākais, ir tas, ka mums ir šī pietiekoši izkopta šī prāta izpējas zināt, metodas un, teiksim, instrumenti, ar kuru, teiksim, mēs katrs varam pētīt un katrs mēs varam attīstīt sevi šo zinātnieku un būtībā pieiet pietiekoši jau nopietni, kā arī mēs redzējām iepriekš, ka ir arī tagad jau mēs pārliecināmies par to, kad ir šīs metodas, ka viņas tiešām reāli strādā un, teiksim, ka viņas reāli maina tīri arī pat fizisko struktūru un smadzenes uzlabojās un darbība uzlabojās. Otrs ir, kas man liekas ir pozitīvs, ka budisms nav pārlieku, teiksim, tāds ar dogmām piekrāmēts tādā ziņā, kad daudzos gadījumos tiek veicināta tieši šī tāda analīze, censties atrast racionālas skaidrojumus lietām, un tas ir arī, bet vienlaikus tā ir, teiksim, tomēr reliģija, kas ir ar senām, teiksim, saknēm, tā ir, teiksim, tomēr viena no senākajām dzīvajām reliģijām, un kas ir, kur joprojām ir dzīva tradīcija, kas ir, varbūt, diezgan manišmēs tā ir būtiska niansa, jo, teiksim, mēs varam, piemēram, runāt, nezinu, par dievturiem, bet tas ir, nu, kuriens mums ir tā informācija, tā nav dzīva tradīcija tādā ziņā, ka tas nav, teiksim, no skolotājas skolnieku nodots kaut kas tālāk, tas nav, teiksim, tas, kas būtu praktizēts nepārtrauktā veidā, nezinu, gadu tūkstoši, ja? Tas ir, varbūt, man atkal, teiksim, tāds, ka tas ir laikos pārbaudīts kaut kas ka nav, ka, teiksim, nezinu, kāds žurnālists izdomājas atkal kaut kādu skaistu savu teoriju, vai ne par citu planētiešiem, vai kaut kādām citām lietām, un iepšu, nezinu, kaut kādām zelta plāksnēm, kas ir ar kaut kādiem uzrakstiem, vai ne, nu, visi skaisti un jauki, bet es saku, nu, man kaut kā tas nepārliecina, un labāk ir kaut kā tādas lietas, kas ir laikos vairāk pārbaudīts, un kas nav, teiksim, tagad un tūlīt radīts. Un, protams, arī tas, ka tīri praktiskas metodas, kuras pat neaptverot varbūt visu, teiksim, šo budismu plašumu un dziļumu, kuras mēs varam izmantot jau ļoti ātri un to līdz ikdienā. Un pateicībā es teiktu, ka turpat nevajag būt budistam, lai varētu šīs metodas izmantot. Un tas arī, teiksim, tiek, teiksim, viņa svētība galā vienmēr to ir uzsver, ka gal galā meditācija, par ko arī tagad ir pietiekoši liela interesi, piemēram, kristīgajā tradīcijā, ir, ka Tas nav nekas specifiski budisks, un tas to galā var izmantot jebkurš, ja tas, teiksim, to padara viņa paša varbūt ticība pat spēcīgāk un labāk, un padara viņu pa labāk praktizētāju visi kārtībā. Bet katrā ziņā budisms ir bagāts ar šīm metodēm, un te, teiksim, ir viena metodēm, kā var, teiksim, cīnīties ar dusmām, ne rakstīts, ka, ja mēs esam dusmīgi uz kā, te vajagot vienkārši apsēsties un drusku padomāt par problēmu. Ne? Tā kā tas ir, man liekas, labs ieteikums. Lūk, un, nu jā, bet tas, teiksim, budisms neapstājās ar šo, teiksim, laicīgu, jeb, teiksim, īslaicīgu problēmas atrisinājumu, viņš cenšās tomēr mūs vedināt uz pilnīgu atbrīvošanos no neziņas, un arī, teiksim, tam ir tiek piedāvāt šīs metodas, un līdz ar to mēs varam attīstīt sevi savu šo lielāko un dziļāko galējo potenciālu, līdz ar to būt maksimāli efektīvi arī savā palīdzībā citiem. Nu, protams, arī, teiksim, ka budisms ir... Mums jāsaka, ka, protams, ka mēs visi esam dažādi. Līdz ar to, teiksim, budisms derēs kaut kādiem vieniem cilvēkiem, bet viņš noteikti nederēs citiem cilvēkiem. Un, teiksim, līdz ar to, izējot no tā, ne katram varbūt tās būs tās labākās zāles, viņš ir labi, tā, manuprāt, piemērots tādiem cilvēkiem, kas ir pietiekoši atvērti, kas ir, teiksim, tādi racionāli domājoši, kāpēc viņš, kuriem nav baili un kuriem patīk uzdot jautājumus, un līdz ar to arī, kuriem varbūt ir grūti, teiksim, pieņemt kaut ko vienkārši tāpēc, ka, nu, tā tiek uzskatīts un ka tā ir, teiksim, tāda, zinām, mērā dogma, un kas arī nebaidās faktiski paeksperimentēt ar sevi, darboties ar sevi un doties uz priekšu. Te jākal, teiksim, Simpsonos bija, kā viņi to nodēvēja par slavenāko budismu, kas ir domāts Richards Gears, vai ne, bet, nu, un viņi teica, how about the Lama, bet, nu, nē, tas Richards Gears, tas ir slavenāks, un ne, tā kā. Lūk, un tā. Un mazā Līsa, kas ir viens no, teiksim, arī no fikcionāliem tāliem, teiksim, jau izdomātiem tāliem, kas arī budisti. Lūk, un kas ir interesanti, arī, protams, ir, kad, teiksim, budismus arī stimulē ne tikai mūsu iztēlu, teiksim, ikdienā, bet arī, teiksim, izklaides industrijā, un te, teiksim, mēs redzam, ka Cenšups Sekonks Rinpoche, kas ir no Aleks Bēziņa, teiksim, galvenais skolotājs, ka viņš reāli bija, teiksim, šī Jodas, kas ir zvaigžņu karos, teiksim, modelis, jo Aleks pats stāstīja, ka Daramsalā, kad bija šī uzņemšanas grupa, viņi tik ļoti viņus fascinēja, teiksim, tas Serkunga Rinpoče, tas viedums, un, teiksim, tie, un pat tie jodas tie izteiksmes veidi, viņam ir tie, nu, tādi, kā apmēram, tas tā lauzīta angļu valoda, kāda esot Serkunga Rinpoče izmantojis, vai ne, un pat arī pēc sejas viņi arī pat pilnīgi esot, nu, centušies, nu, es teiktu, tu zinām, līdzīgi tur ir. Tā kā labi. Ar to arī es savu lēcienu, teiksim, par budismu pamatiem esmu pabeidzis un es ceru, ka varbūt kaut kāds zināms priekšstats jums radās un, protams, tālāk jau atkal tā informācija, kas ja kādam ir tālāk interesi, tad es ar citu viens no labākiem informācijas avotiem ir šeit arī minēts ar šis Bezina archives.com, kas ir Aleksa Bezina, tas websites, kur ir informācija pieejama ne tikai angļu valodā, bet arī tagad jau kādās 10 pasaules valodās, ļoti plaši informācijas apjoms, sākot no pašiem pamatiem un beidzot ar, teiksim, jau pavisam ļoti advancētiem tematiem. Un kas varbūt ir labs, ir, kā jūs teicu iepriekš, kad man liekas, Aleksam ir tas labais skatījums, jo viņš it kā spēja stāvēt tā sabalansēt abās pasaulēs, jo viņš ir, teiksim, galā viņš pats ir no Amerikas, viņš ir Harvard's PhD, kas jau, teiksim, es domāju, zinām kvalitātes ziņa, un no otras puses viņš ir, teiksim, vairāk nekā 30 gadus dzīvojis Indijā, mācījies ne tikai pie Serkunga Rinpoče, bet arī pie daudziem citiem Tibetas lamām, un bet viņam ir tāds, saglabās, ir tāds pietiekoši kritiski attieksme, gan pret to, gan pret to, viņš, teiksim, tāpēc arī labi redz, teiksim, tās rietumnieku vājās puses, bet mums arī jāsaprot, ka arī budismā, sevišķi, teiksim, Tibetas budismā, tas ir, teiksim, tā tradīcija, ko mēs tā kā šeit vairāk tā kā praktizējam, tas ir, tur ir atkal savi pieņēmumi, tur ir savi, teiksim, kulturāli uzslāņojumi, kurus nesaprotot, mēs varam diezgan aizmaldīties neceļos, un līdz ar to labāk vienmēr ir, man liekas, skaidri redzēt, skaidri saprast, ko tu dari, kāpēc tu dari, un kā tam būtu jāstrādā, kā tam vajadzētu darboties, un līdz ar to arī, teiksim, tad mēs varam, nu, teiksim, tādu veselīgāku attieksmi pieiet šiem lietām, jo daudzos gadījumos, nu, budismā nav nekāds, teiksim, šis ticības elements, ja tā ir aklo ticība, tas nav nekas labs. Un te nav, jā, mums nav kā tādiem besmadzeņu papagaļiem, nav jāatkārto, teiksim, tas, ko dara kāds cits, vai ne, bet mums ir jāsaprot, kāpēc mēs daram tieši tādā veidā, kāpēc mēs to nedaram savādā. Un tas ir tāds vienkārši skatījums, varbūt, no iekšienas, nu, mēģinot kaut ko, teiksim, saprast vairāk šajā sistēmā, kas liekas tā pievilcīgi un interesanti. Paldies, ja vēl kaut kādu jautājumu, kas pēdējā, ka varētu būt droši. Man jautājums par to karmu, vai tas nogalināšanas aspekts attiecās arī gaļādājiem? Gaļādājiem tas attiecās pastarpināt. Tas, teiksim, neattiecās tiešā veidā. Pasūtījums labāk. Nē, zināmā mērā tas iznāk, jā, jo, teiksim, tas, kad mēs caur to, ka mēs pērkam šo gaļu, mēs viņu lietojam, mēs faktiski radam pieprasījumu. Un tad kāds būs, kas uzņemsies šo tiešo nogalmāšanas akciju un kas to darīs? Bet tā nijās, godīgi sakot, ēšanas vai neēšanas jautājums, gaļas ēšanas vai neēšanas jautājums, tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Un, pirmais jau varu, teiksim, atbildēt uz to, kad vispār, ka vārds veģetāriets esot cēlies no vienas senas indiāņu cilts nosaukuma, kas nozīmējot slikts mednieks. Bet ja drusku nopietnāk uz to skatās, tad tas ir vairāk, es domāju, saistāms plašākā konceptā jāskatās atkal jautājums arī par to pašu gaļa sēšanu, jo atkal, teiksim, to motivāciju, kā mēs pieejam, jo tā sliktā ziņa varbūt ir tā, ka jebkurā gadījumā, teiksim, tā nogalināšana ir neizbēgama mūsu gadījumā, jo, teiksim, arī pat, ja mēs esam vegetārieši, teiksim, tā visa pārtika, kas mums tiek sagatavot, cik daudz tur tiek nogalināts dzīvās būtnes, visu to pļaujot un stādot un novācot, transportēt un tā tālāk, bet, protams, ražojot gaļu, faktiski tas tā nogalināšana ir vēl daudz lielāka, jo, teiksim, daudz neefektīvāk tiek, jo vienalga jāaudzē tā labība, lai barotu tos dzīvnieks un tā tālāk, un pēc tam arī tie dzīvnieki tiek nogalināti, tā kā tā nogalināšana dubultā. Tas ir viens no apsvērumiem. Otrs apsvērums ir tīri mūsu veselības apsvērums. Jo, diemžēl, ne visi cilvēki var iztikt bez gaļas. Tas ir faktiski pierādījies, un to pat viņa svētība dalēlam teica, ka viņš arī mēģināja kaut kādu brīdi dzīvoties kā vegetārietis, bet tas īsti nav sanācis, viņam radās jau nopietnas problēmas ar veselību. Tā kā ir cilvēki, kuriem tas ir acīm, tas jāsaka, karmiski noteiktais, nu, teiksim, ķermeņa tips faktiski prasa to gaļu. Tad ir atkal tas jautājums, atkal, ar kādu attieksmi mēs to darām, jo, teiksim, mēs, protams, varam ēst arī gaļu vienkārši, nu, tā, ka, nu, tas man pienākās, un, kur ir pēc iespējas lielāka gaļas gabala, tā tālāk, bet otrs, mēs arī varam, teiksim, pieeja šim jautājumam, teiksim, ar tādu domu, ka mēs vismaz mentāli, teiksim, domās pateikt paldies, teiksim, tam dzīvniekam, kurš gan negribot, bet ir atdevis mums savu šo ķermeni, kur mēs tagad varam lietot, un, teiksim, vēlēties, ka mēs kaut kādā veidā, ja mēs varētu, mēs viņam censtos palīdzēt, un tā tālāk, teiksim, tomēr veidot šo attieksmi, teiksim, tādu pateicības pilnu attieksmi. Ka vismaz, ka tas nav vienkārši tikai tā, ka, nu, dod šup savu ķermeni, ups, tad āks, tagad čik, es viņu tagad ātri apstrādāšu un viss būs kārtībā. Ka tas man pienākās gal galā, vai ne? Un tas ir tā, nu, ka mēs cenšamies, bet tas jautājums, teiksim, būt vai nebūt arī labāk it kā ir būt veģetārietim, bet tas, teiksim, nav absolūti, tur jāskatās ir no reāliem apstākļiem, vai nav kaut kādi citi apstākļi, kas nosaka to, ka mums, piemēram, varbūt nav pieejami vispār veģetāru pārtika. Kaut kādā konkrētā vietā, un mums ir vienīgais, kas ir pieejams, ir gaļa. Tā kā tas ir tāds jautājums ar daudzām šķautnēm, bet katrā ziņā, protams, mums zinām daļa atbildības, mums, protams, noteikti trāpās tajā lietā, jo mēs neesam vienīgi atbildīgie, bet mums ir sava daļa atbildības. Tas tāpat kā, teiksim, kaut kādā globālā piesārņošanā un sasilšanā. Un, teiksim, mēs varam teikt, protams, kāds tur sakās ir manai mašīnai ar globālo sasilšanu. Nu, nekāds īpašs, cik tur mana mašīna tur piesārņo, vai ne? Bet tas ir tāds jautājums, atkal jautājums, cik daudz es izmantoju to, un kāda tā man attieksme. Ja katram būs tāda attieksme, tad beigās mēs nonākam pie rezultāta, kas ietekmē mūs visus. Ja tas salasās no visiem spēlētājiem. Un tā ir, teiksim, man liekas, kopumā attieksme budismā, kas mums jāsaprot ir, mums nevajag uzņemties pārcilvēka lomu, ja, teiksim, kaut kādu dievu lomu, tas viss ir tikai manas vainas dēļ, vai ne? Un tagad es uzņemos tur visus pasaules grēkus, vai ne? Un es tagad te būšu tagad nu, otrais Jēzus Kristus, vai ne? Un tāda mocekļa sindroma uzņemties ir arī taisni otrād, ka tā ir visa mana vaina, vai ne? Un, tā tas nav. Mums ir jāsaprot precīzi, teiksim, tā ir mūsu atbildība. Ir kopējais zupas katls, kur katrs met kaut ko iekšā. Mēs esam atbildīgi par to sastāvdaļu, ko mēs iemetam tajā katlā. Kopējā zupa, protams, iznāks no visiem spēlētājiem, no visiem šiem apstākļiem, faktoriem. Mēs neesam vienīgie. Mums jāsaprot, ka mēs neesam vienīgie, kas piedalās spēlē, bet mēs esam atbildīgi par to, ko mēs darām. Mēs nevaram atbildēt par visiem, bet mēs varam atbildēt, mēs, un līdz ar to, diemžēl tā sliktā ziņa, mēs nevaram atbildēt par gala rezultātu. Kāda tā zupa iznāks, tas, nu, mēs nevaram uzņemties atbildību par visu zupu. Mēs neesam vienīgie pavāri. Tā problēma tāda, ka ir daudz šo pavāru. Tas ir komandas rezultāts. Kārtnes rezultāti, kā netiek pieredzēti, nav atbilstuši apstākļi, tie ir pieredzēti, ja ir tieši tā pieredzēti. Kur mēs kaut kā varam iesmēt uz apstākļus ar viņiem, kā viņi rodās? Tā problēma, man liekas, ar tiem apstākļiem ir tas, ka mēs varam ietekmēt tikai to karmisko potenciālu, respektīvi, ko mēs esam. Nē, apstākļus mēs varam arī ietekmēt. Šis karmiskais potenciāls ir tas, teiksim, nu, tā kā gan iziet tās sēklu. Un tie apstākļi, tas būtu, teiksim, vai tur ir atkal gaisma, ūdens un viss pārējais, teiksim, šie apstākļi. Nē, nu viņi ir, kad viņi nonāk šajā sakarā, tad arī viņi rāda rezultātu. Tā ir tā sakarā nonākšana. Bet mēs varam, un tas arī pārsvarā arī tas, ko mēs varam mainīt. Mēs cenšamies mainīt arī, teiksim, caur visādām praksēm, piemēram, mainot savu attieksmi. Mēs mainām to, kāda veida potenciāli tagad būs spējīgi nobriest. Ja mēs esam izmainījuši, teiksim, to, kādu veidu, teiksim, piemēram, it kā, var teikt, tēlēni izsakoties, kāda veida tagad augstni pieejam. Tagad vairs, teiksim, kaktus nevar augt, jo tagad šī augstni pieejam tikai nātrēm. Un tikko es nomainu to zemīti, teiksim, atkal vairs var nobriest tikai tā. Un tad atkal tas nākošais moments ir tas, vai man ir kaktusu sēklas vai man nav. Ja man ir nātru zemi un kaktusu sēklas, man nekāds rezultāts nesanāks. Un atkal, teiksim, tas. Bet, protams, tā sliktā ziņa, ka mēs nezinām, kas mums tajā maisā tur ir sakrauts, ko mēs esam tur sastrādājuši. Būtu jau labi, ja mēs varētu uztaisīt revīziju un zināt, kā tas. Bet tos apstākļus mēs varam ietekmēt, jā. Zināmā mērā, protams, atkal te būs vienmēr ierobežojums, domāju. Bet tas centrālais ir tomēr, es saku, budismā tā centrālā doma ir tas, ka apstākļi tomēr, viņi ir sekundāri, viņi ir otršķirīgi. Un svarīgākais ir darbs iekšējais, darbs sevis transformācija. Jo tas, teiksim, gan rīz vai automātiski maina tos apstākļus. Ne automātiski būs, bet tas, teiksim, pēc kaut kāda laika tas dod rezultātu. Jā. Nogurušām sajām cilvēku, beidzamiem spēkiem. Nē, ir vērts pasēdēt un padomāt. Jā, nē, labi, droši. Visiem obligāti nav jāsēž, jo, teiksim, jūt, ka ir laiks ir pienācis, tad arī droši ļoti. Ja nav vairs, tad